रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम प्यारे तू सीताराम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिं मम भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यां रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकं। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बकुएक इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न ने बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कली समुद्र बूढ़त लक्यो प्रगत्यो सप्त जहाज। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री ओरछा गोधाम की जय। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामराजा सरकार की जय। श्री जुगल किशोर जू महाराज की जय। श्री जटा शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी की महती कृपा करुणा से हम आप सबको धर्म प्राण भारत वर्ष की धरती पर देव दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त हुआ है और मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग भी सुलभ हो रहा है। आज प्रातः काल भी थोड़ी देर भगवत शरणागति पर सत्संग हुआ क्योंकि शरणागति संस्कार था। लगभग 2:30 बजे तक तो हम यहीं थे, यहीं बैठे थे और 2:30 बजे के बाद फिर हम उधर गए हैं। तो अब थोड़ी देर सत्संग कर लेते हैं। यह यात्रा पूर्व निर्धारित नहीं थी। 14 तारीख को शाम तक हमको ललितपुर पहुंचना था, वृंदावन से ललितपुर। चर्चा यही हुई थी कि 14 को सवेरे चलेंगे और शाम को ललितपुर पहुंच जाएंगे। काफी समय से बाहर निकले नहीं थे। तीर्थराज प्रयाग की कृपा हो गई तो मन में विचार बना कि रवि पुष्य योग है, त्रिवेणी संगम में स्नान हो जाए तो आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा को रवि पुष्य योग में गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिवस में त्रिवेणी संगम में स्नान हुआ और थोड़ी देर सत्संग भी हुआ। द्वितीया को हम लोग प्रयाग से विंध्याचल की ओर चल पड़े और भगवती विंध्यवासिनी माता का दर्शन करते हुए वहां के पूज्य ब्राह्मणों का आग्रह था, जो भगवती के अर्चक सेवक हैं, और उन ब्राह्मणों ने ही सारी व्यवस्था की थी। सुंदर प्रसाद भी उन्होंने, गोवर्ती प्रसाद भी बना के रखा था। गौशाला में एक वृक्ष लगाना था, गौशाला का दर्शन करना था, तो वहां से दर्शन करते हुए, गो पूजन करते हुए हम लोग शाम तक, रात तक हैं, कितने बजे, लगभग 10 बजे के करीब हम लोग वाराणसी पहुंचे और वाराणसी में उस दिन का रात्रि का सत्संग, माने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया रथ यात्रा वाले दिन का प्रवचन वाराणसी में संपन्न हुआ विनय पत्रिका का, और फिर तृतीया का भी सत्संग वाराणसी में ही। वाराणसी के निकट एक तपोवन जगह है, कुछ गोभक्त हैं, उन्होंने मिलकर बहुत सुंदर प्रयास किया है। लगभग 2000 एकड़ भूमि है, पहाड़ है, जंगल है, और वहां पूर्वांचल के कुछ बच्चों का वहां संस्कार युक्त गुरुकुल भी चल रहा है और वहां गौशाला भी है। ऐसी योजना है कि 10-20 हजार गाय वहां प्राकृतिक रूप से वहां प्रसन्नता पूर्वक, स्वस्थता पूर्वक निवास कर सकें। गो अभ्यारण्य जालान जी हैं, बड़े समर्पित गो भक्त हैं। इस समय लगभग 6-7 गौशालाओं का संचालन उनके द्वारा हो रहा है, जिसमें 15-16 हजार गोवंश हैं। वहां भी उनकी योजना है, तो वहां गए थे तो एक दिन का सत्संग वहां हुआ। ये सब यात्रा का सत्संग चल रहा है। और फिर कल चतुर्थी थी, कल का सत्संग चित्रकूट में संपन्न हुआ, क्योंकि जब वाराणसी से चले तो मध्य में चित्रकूट आता ही है, तो मंदाकिनी का स्नान हुआ वहां, जो श्री ठाकुर जी का आश्रम है वहां एक कक्ष में ही सत्संग हुआ। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जब से ये शुरू हुआ है एक दिन भी बीच में बंद नहीं हुआ। हम लोग फरुखाबाद गए थे, उस दिन ऐसी कुछ स्थिति बन गई, नहीं हो सका, तो रास्ते में गाड़ी रोक करके सब लोग बैठ गए एक जगह हनुमान जी के मंदिर में, वहां सत्संग हुआ। और ये सब जो महानुभाव हैं वो सब इसी सेवा के लिए, कि हमको कहीं कहना ना पड़े कि ये करो, अपनी चौकी भी साथ लिए हैं, सब कुछ साथ में है, इसी निमित्त कि एक दिन का भी सत्संग न छूटे। उसका कारण है कि आप लोग जो बैठकर सुनने वाले जगह जगह हैं वो तो बहुत थोड़े हैं। पूरे विश्व में विनय पत्रिका का क्रम जब से आरंभ हुआ है, पूरे दुनिया में इसको सुनने वाले लोग एक दिन भी कुछ अंतर पड़ता है तो इतने फोन आने शुरू हो जाते, क्या कारण है आज कथा क्यों नहीं हुई। तो जो लाखों की संख्या में प्यासे लोग हैं, जो पोथी लेकर के बैठते हैं एक एक पद, और ऐसे भी प्रेमी हैं कि जो लिख भी रहे हैं। अभी प्रयाग में एक प्रेमी मिले, उन्होंने बताया जब से आपने शुरू किया तब से अब तक नित्य हम लिख रहे हैं। तो उन प्रेमियों के भाव को ध्यान में रखते हुए, भले ही अति व्यस्तता है, बहुत यात्रा में लगातार चल ही चल रहे हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा समय निकाल करके सत्संग कर लेते हैं। तो कल चित्रकूट होते हुए रात्रि तक ललितपुर पहुंचना था, पर गंगेली जी का फोन आया, बोले आप छतरपुर विश्राम करते हुए तब ललितपुर जाएं। हमने कहा भाई कार्यक्रम के आयोजक गंगादासी हैं, उनके आग्रह पर इस बार बुंदेलखंड की यात्रा हो रही है, गंगादास जी से आप बात कर लें, वो अपने समय में से एक दिन का समय दे दें तो हो जाएगा। इन्होंने उनसे बात की और गंगादास जी का गंगेली जी का तो परस्पर इतना प्रेम है कि उनके इनके प्रेमाग्रह को गंगादास जी ठुकरा नहीं सकते। हमने इनसे कहा गंगादास जी से बात कर लें, तुरंत गंगादास जी का फोन आया, बोले कोई बात नहीं महाराज जी, वैसे 15 से आज से ही वहाँ उत्सव शुरू है, लेकिन कोई बात नहीं, आप विश्राम भी कर लीजिए, प्रसाद पा लीजिए और आज का सत्संग वहाँ होकर के तब आप वहाँ आ जाइए। तो ये यात्रा पूर्व निर्धारित नहीं थी, नहीं तो उस तरह का कार्यक्रम बनता, लेकिन बड़े आग्रह पूर्वक यहाँ आयोजन किया गया और खूब सुख पूर्वक सबने विश्राम किया और प्रातःकाल का सत्संग भी बहुत ही दिव्य हुआ, लगभग एक घंटे का ही हुआ, एक सवा घंटे का, लेकिन बड़ी उपयोगी चर्चा हुई। और अब सायंकाल को हम विनय पत्रिका का जो क्रम कर रहे हैं उसमें 199वां पद, कल चित्रकूट में 198वें पद की चर्चा की थी, मन पछताई है अवसर बीते, और आज पद की चर्चा है काहे को फिरत मूढ़ मन धायो, इस पद की चर्चा आज करनी है। यद्यपि थोड़ा सा विलंब हो गया आरंभ करने में, लेकिन थोड़ी देर चर्चा करके फिर हम लोग आगे प्रस्थान करेंगे। ये पिछली वर्ष ये जो वैश्विक महामारी है कोरोना, ये पिछली वर्ष ही शुरू हो गया था और हम मार्च महीने में पिछले वर्ष कोटा, राजस्थान का कोटा जिला है, कोटा जिले का एक सुल्तानपुर शहर है, वहाँ की श्री गोपाल गौशाला में कार्यक्रम था, संतों की मध्यस्थता थी और गो माता के निमित्त ही कार्यक्रम था गौशाला का, तो समझिए कि वो बड़ी कथा अंतिम कथा हुई उस समय की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। यद्यपि कोरोना के प्रतिबंध उस समय भी शुरू हो गए थे, लेकिन प्रशासन के लोग भी बड़े समर्पित भक्त थे, इसलिए सब अनुकूल थे, लेकिन 6 दिन कथा हो गई और कल 7वां दिन था, पूर्णा होती थी, तो जिला पुलिस अधीक्षक महानुभाव पधारे और उन्होंने कहा महाराज जी हम तो नियमित श्रोता हैं, लेकिन कोटा में कुछ केस निकल आए हैं तो कल या परसों से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, तो अभी सरकारी आदेश ये है कि कहीं भीड़ इकट्ठी ना हो, यहाँ तो 2-3 हजार लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो या तो कल सवेरे भोर में एकदम जल्दी 5-7 लोग मिलके 7वें दिन की खाना पूर्ति कर लें, और नहीं तो आज ही उसको पूर्ण कर लें, आज पूर्ण करना ज्यादा अच्छा है, तो 6 दिन में ही सप्ताह कथा पूर्ण करके। फिर लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं आप रुकिए, हमने कब कथा पूर्ण हो गई तो वृंदावन जाएंगे, और हम जैसे ही वृंदावन पहुंचे 19 मार्च को कथा पूरी करके, 20 मार्च को तो पूरे देश में लॉकडाउन हो गया, नहीं तो फंस जाते। तो उस समय बड़े बड़े प्रतिबंध थे, जो लोग महात्मा रह गए वो फिर महीना दो महीना पीछे वहां से निकल पाए, निकल ही नहीं पाए। पर ये वैश्विक महामारी का विपरीत समय भी हम सब भगवत शरणागत जीवों के लिए प्रतिकूल सिद्ध नहीं हुआ, यह अनुकूल सिद्ध ही हुआ, क्योंकि श्री धाम वास का सौभाग्य मिला। और इसी कोरोना के क्रम में ही श्री मलुक जयंती के पश्चात विनय पत्रिका का क्रम शुरू हुआ। विनय पत्रिका साधक जगत के लिए अत्यंत उपयोगी ग्रंथ है। जैसे श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास भगवान, उन्होंने हम जीवों के कल्याण के लिए इतिहास और पुराण को प्रकट किया, पर महाभारत की रचना करने के पश्चात भी, 17 पुराणों को प्रस्तुत करने के बाद भी भगवान व्यास अपने कृतित्व से संतुष्ट नहीं थे। पर श्रीमद् भागवत प्रणयन करने के पश्चात भगवान व्यास अपने कृतित्व से पूर्ण संतुष्ट हुए, इतने संतुष्ट हुए कि फिर व्यास जी ने कुछ लिखना आवश्यक नहीं समझा। 4 लाख से ऊपर श्लोक लिखने वाले महापुरुष ने फिर आगे कलम नहीं उठाई। जैसे 18 पुराणों में, उप पुराणों में, महाभारत आदि में व्यास जी की सर्वोत्कृष्ट रचना श्रीमद् भागवत है, ऐसे ही कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी वयो, महर्षि वाल्मीकि ही कलि कुटिल जीवों के उद्धार के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप से प्रकट हुए। उन गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सब जीवों के परम कल्याण के लिए 12 ग्रंथ लिखे। कितने ग्रंथ लिखे? 12 ग्रंथ लिखे तुलसीदास जी ने। उन 12 ग्रंथों में रामचरितमानस भी एक है, और गोस्वामी जी की अंतिम कृति है विनय पत्रिका, अंतिम कृति। और इस विनय पत्रिका को लिखने के बाद गोस्वामी जी इतने संतुष्ट हुए कि फिर कुछ भी लिखना आपने आवश्यक नहीं समझा। माने गोस्वामी तुलसीदास जी के 11 ग्रंथों का सार सर्वस्व, प्राण सर्वस्व विनय पत्रिका है। यदि हम ये कहें कि 18 पुराणों, पुराण महाभारत आदि इतिहास ग्रंथों का सार श्रीमद् भागवत है, तो यह कहने में किंचित भी संकोच नहीं है। 18 पुराण, उपपुराण, महाभारत, इन सब का सार भागवत, और भागवतादि ग्रंथों का सार सर्वस्व गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की 11 कृतियां रामचरितमानस सहित, और उनका भी सार सर्वस्व विनय पत्रिका। विनय पत्रिका सबका प्राण है, सबका सार है विनय पत्रिका, और यह साधकों के लिए बहुत उपयोगी है। विनय पत्रिका की सबसे पहली चर्चा, हमें सन याद नहीं है किस सन की बात है, सबसे पहली चर्चा परम पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के परिकर हैं राजकोट में, वहां संकीर्तन मंदिर में, विजय मंत्र संकीर्तन मंदिर में 10 दिन की चर्चा हुई थी पहली विनय पत्रिका की। वो केवल प्रवचन था, ग्रंथ के आदि अंत में कुछ थोड़ा थोड़ा विषय लेकर के प्रवचन था। पर उस विनय पत्रिका के प्रवचन से लोगों को इतना लाभ हुआ, इतना लाभ हुआ, इतना लाभ हुआ, सैकड़ों की, हजारों की संख्या में लोग भजन में लग गए उसको सुनने के बाद। आज भी सबसे अधिक सुना जाने वाला प्रवचन है राजकोट का, विनय पत्रिका पर किया गया प्रवचन। बड़े बड़े लोगों का प्रवचन, हमारे यहाँ वो रामचेतन दास है, वो विनय पत्रिका का प्रवचन सुनकर के, कैसे सुनी उसने, और जीवन में पूरा परिवर्तन हो गया। और अब तो संतों की ही जीवन भर के लिए शरण में हो गया। अमेरिका में पढ़ाई संपन्न की और वहां बहुत अच्छे ऊंचे पद पर जॉब भी किया और इसके केवल विनय पत्रिका ही उनको संसार छुड़ाकर वृंदावन ले आई। ऐसे एक दो लोग नहीं, ऐसे सैकड़ों लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग, किसको पता नहीं कौन सी बात लग गई और वो साधन में लग गया। तो बार बार लोगों का आग्रह था कि इस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए, पर योग नहीं बन पा रहा था। श्री अवध में परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय अनंतश्री संपन्न साकेतवासी श्री हर्षण कुंज सरकार, उन्होंने भी श्रवण किया और वहां हमारे बुंदेलखंड की एक विभूति श्री मथुरादास जी, कौन सा गांव, छिदारी गांव के श्री मथुरादास जी, जिनका जीवन हम सफल जीवन मानते हैं, मनुष्य जन्म का फल उन्हें प्राप्त हुआ, गृहस्थाश्रम में रह करके भी एक महान संत की, महान साधक की रहनी से रह करके उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और अंतिम क्षण तक अपनी माता की सेवा करके अयोध्या जी में, और अयोध्या जी की रज की प्राप्ति अपनी माँ को करा के, यद्यपि कोई मातृ ऋण से मुक्त नहीं होता लेकिन माता की सेवा करके उन्होंने एक अनुपम मातृभक्ति का उदाहरण भी प्रस्तुत किया और विरक्त वेश लेकर के अपने सदगुरु भगवान हर्षण कुंज सरकार की समर्पित भाव से सेवा करके उस अवस्था में, जब वे स्वयं वृद्धावस्था की ओर थे, और उस अवस्था में सरकार की सेवा करके गुरु भक्ति गुरु निष्ठा क्या होती है उसका उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। आज भी उनका जीवन बड़ा पवित्र जीवन है। हैं? क्या हैं? हाँ जी, तो लोग भले ही न समझें पर हम उन्हें इस बुंदेलखंड की पवित्र धरती की एक विभूति मानते हैं। ऐसा संत, ऐसा दिव्य जीवन होना अत्यंत अत्यंत कठिन है, बिना गुरु गोविंद की कृपा के संभव नहीं। हमसे भी उनका बहुत अधिक स्नेह है। तो हम अयोध्या जी में गए तो उन्होंने रो करके कहा, भैया हम भीख मांग रहे हैं, हमारे जीते जी विनय पत्र का एक बार पूरी सुना दो, कहीं से भी कैसे हमको सुनने को मिल जाए, इतना लाभ है इससे, इतना लाभ है जीवों को कि हम कह नहीं सकते। और वो बार बार सुनते विनय पत्रिका की कैसे, प्रभुदास जी के माध्यम से हैं, मोबाइल रखे, मोबाइल में सुनते हैं। तो अब उन वृद्ध संत जो हमारे श्रद्धे, उनकी आज्ञा और भी कई महापुरुषों की आज्ञा हुई कि आप विनय पत्रिका करो, तो हमने सोचा चलो भगवान ने अवसर दिया है, ये कोविड का तो बहाना है, वृंदावन में रहेंगे और यहाँ विनय पत्रिका को कर लेते हैं। तो जब आरंभ किया था तब हम सोचते थे कि इतनी छोटी ही तो पुस्तक है, वो भी गीता प्रेस की, उसमें श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने हिंदी भावार्थ लिख दिया है, दो तीन महीने में आराम से करेंगे तो दो तीन महीने में पूरी हो जाएगी, इस विचार से हमने शुरू किया था। अब आप सोच लो हिंदी महीना में बैसाख महीने से ये शुरू हुआ और अब कौन सा महीना चल रहा है, कितने महीना हो गए, 14 महीना हो गए लगातार विनय पत्रिका की चर्चा चलते हुए। और अभी हम सोच रहे थे कि जड़खोर गोधाम में चातुर्मास के पहले पहले तक ये ग्रंथ पूरा हो जाएगा, लेकिन अब हमको ऐसा लगता है कि चातुर्मास में ही ग्रंथ पूरा होगा। ऐसा अगाध ग्रंथ है, क्या कहना। कई पद तो हमको, अब यात्रा है तो हड़बड़ी में पूरे करने पड़ते, मन में संतोष नहीं होता। तो ऐसा यह दिव्य अनुपम ग्रंथ है, जो लोग क्रमशः सुन रहे हैं उन्हें इसका विशेष आनंद, विशेष लाभ मिल रहा होगा, और जिन लोगों ने नहीं सुना है क्रमशः, तो YouTube पर पूरा उपलब्ध है, गाइए गणपति जगबंधन से लेके और कल तक के प्रवचन तक, सब पूरा का पूरा YouTube पर उपलब्ध है। तो आधुनिक विज्ञान का उत्तम उपयोग करते हुए उसको क्रम से सुनना चाहिए। क्रम से सुनने पर बहुत लाभ है, क्योंकि एक धारा बनी रहती है, बहुत लाभ है। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है साधक जीवन का जिसका उत्तर इसमें न हो, सब कुछ है। और हमने तो यह अनुभव किया है कि सब ओर से आशा छोड़ के किसी लौकिक काम की पूर्ति के लिए भी इसके कोई अत्यंत श्रद्धा विश्वास पूर्वक 11 पद रोज रघुनाथ जी को सुनाना शुरू कर दे, एकांत में बैठ के रोज 11 पद सुनावे, और उसका कोई ऐसा मनोरथ हो जिसकी पूर्ति उसको लग रहा हो कि बहुत दुर्लभ है, पर हमारा तो ऐसा विश्वास है कि उसको एकदम चमत्कारिक रूप से उसके उस लौकिक मनोरथ की भी पूर्ति हो जाती है। और यदि पूर्ण निष्काम भाव से केवल भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त हो, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ऊ अनुग्रह तोरे, केवल इसी भाव को लेकर के इसके 11 पद रोज पढ़े जाएं, तब तो क्या कहना है। निश्चित भगवान की अनुभूति होती है। अभी इस बार बड़ी संख्या में लोगों ने 108 पाठ विनय पत्रिका के किए, हमारे आश्रम में रहने वाले कितने लोगों ने किए, एक दिन में एक पाठ, 5-6 घंटे लगते हैं, तो 108 दिन में 108 पाठ, और ऐसी ऐसी विलक्षण अनुभूतियां उनको हुई हैं कि सब लोगों के सामने उनको कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहने से हानि होती है, सबका हृदय उतना श्रद्धा संपन्न नहीं होता कि वे सहजता सरलता पूर्वक विश्वास कर सकें। और जिन्हें अनुभूतियां भई हैं उनसे भी हमने यही कहा कि ये श्री रघुनाथ जी की विशेष कृपा करुणा से जो कुछ आपको अनुभव हुआ है, अब इसको अपनी पूंजी बना करके अपने हृदय में छिपा के रखने की चीज है, इसको लोगों के सामने प्रकाशित न करें। कितने लोगों को भगवान की अनुभूति होगी, ऐसा यह दिव्य ग्रंथ है। तो इस पद की चर्चा हम करेंगे और इसके बाद फिर आगे की चर्चा आगे। काहे को फिरत मूढ़ मन धायो, काहे को फिरत मूढ़ मन धायो, काहे को फिरत मूढ़ मन धायो, काहे को फिरत जी हरि चरण सरोज सुधारस, सजी हरि चरण सरोज सुधारस, सजी हरि चरण सरोज सुधारस, सजी हरि रवि कर देखो मुहूर्त मूढ़ मन धायो भजहूं विषय कहां जतन करत यद्यपि बहु विधि दहकायो अजहूं विषय काहे को फिरत मूढ़ मन धा गोस्वामी जी महाराज इस पद में कह रहे हैं, अरे मूढ़ मन, तू किस लिए विक्षिप्त की तरह, पागल की तरह इधर उधर मारा मारा फिर रहा है, भटक रहा है? तुझे पता है, तुझे खबर है इस भटकन की परंपरा कितने जन्मों से चल रही है? क्योंकि सृष्टि की अनादि परंपरा सबने स्वीकार की है, सृष्टि की परंपरा अनादि है। महाप्रलय हुआ और महाप्रलय के बाद फिर सृष्टि बनी, तो फिर सृष्टि किसने बनाई? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि बनाई? तो वेद में लिखा है, धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। जिस प्रकार वेदों का ज्ञान लेकर ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्प में सृष्टि की थी, उसी प्रकार से इस कल्प में भी वेदों का ज्ञान लेकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि कोई महाप्रलय पहला महाप्रलय नहीं है और कोई सृष्टि पहली सृष्टि। हर महाप्रलय के पहले सृष्टि और हर सृष्टि के पहले महाप्रलय। आजकल के अधिक पढ़े लिखे लोग अथवा जिनको अपने ज्ञान की अजीर्ण हो चुकी है, ऐसे लोग ईसा से इतने लाख पहले ये दुनिया बनी, सबसे पहली दुनिया कब बनी, ऐसा लोग विचार के लोग कहते हैं, इसके पहले कुछ नहीं था, आग का गोला था, फिर वो बुझ गई, फिर यूं हो गया, फिर त्यों हो गया। चलो ठीक है, यह केवल आपकी कल्पना मात्र है, इसके पीछे आप कोई ठोस प्रमाण नहीं दे सकते, पर हमारी आर्ष परंपरा में इसके ठोस सबूत हैं कि सृष्टि अनादि है, अनादि है सृष्टि। जब से सृष्टि हो रही है तब से हम पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। अब कब से सृष्टि हो रही है? कोई तिथि तारीख तो है नहीं। यदि हमारा परम कल्याण हो गया होता तो ये वर्तमान जन्म ही हमारा नहीं होता। ये वर्तमान जन्म प्रमाणित कर रहा है कि इसके पहले असंख्यों जन्म हमारे हो चुके हैं। असंख्य माने जिनकी गिनती न की जा सके। असंख्यों बार हम 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ चुके हैं और असंख्यों बार भगवान ने अहेत की कृपा करुणा करके हमें मानव जन्म दे करके हमें हमारे कल्याण का अवसर हमें सुलभ कराया है, लेकिन इसके बाद भी हम असंख्यों बार भगवान की कृपा करुणा को ठुकराते रहे और ऐसे ही भटकते रहे, पागलों की तरह अपने मन को भटकाते रहे, और अब भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। अभी भी रास्ता हमने बदला नहीं है। अरे मूढ़ मन, श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को छोड़ करके तू अपने मन को संसार के पदार्थों में, भोगों में, विषयों में क्यों भटकाता है? लौकिक पारलौकिक भोगों के पीछे बेतहाशा क्यों दौड़ रहा है? पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य के पीछे पागलों की तरह क्यों दौड़ रहा है? काहे को फिरत मूढ़ मन धायो, क्यों फिर रहा है? क्यों? क्योंकि तू संसार में सुख खोज रहा है, आनंद खोज रहा है। ये तेरी खोज ऐसी मूढ़तापूर्ण खोज है जैसे कोई मृग तृष्णा के जल में और जल की खोज करे। मृग तृष्णा जानते हैं? नहीं जानते। आप लोग सब जैसलमेर बाड़मेर तो गए नहीं होंगे, राजस्थान का जो रेगिस्तान, भारत का जो रेगिस्तानी क्षेत्र, वहां तो आप लोग नहीं गए होंगे। हमको तो वहां जाने का भी अवसर मिला, वहां भी कथाएं हुई जैसलमेर बाड़मेर में। आप यहां से देख लीजिए, कई बार ये हाईवे रोड होते हैं, डामर वाले रोड, इन रोडों पर भी मई जून के महीने में चिलचिलाती धूप में ऐसे लगता है कि जैसे पानी है, लगता नहीं सड़क पर भी है, भाप से निकलती, भाप भी जैसी दिखाई पड़ती है, पानी जैसा भी दिखाई पड़ता है, वहां पानी है। तो ये तो एक छोटा सा नमूना हुआ। राजस्थान में रेगिस्तानी इलाका में हमने अपनी आंखों से देखा है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि समुद्र हिलोरें ले रहा है। वो रेत की जो परतें हवा के दबाव से जो बन जाती हैं, वो तरंगें जैसी लगती हैं, और ऐसे लगता है कि बिल्कुल पानी लहरा ले रहा है। पानी तो वहां है नहीं, सैकड़ों फुट जमीन के भीतर पानी नहीं, एक बूंद पानी नहीं, रेगिस्तान है वो तो, एक बूंद कहीं पानी नहीं है। पर वो दूर से देखने में ऐसे लगता है कि पानी की नदी बह रही है, पानी का समुद्र तल गायत हो रहा है। और उसको देख करके मृग, प्यासा मृग हिरण, वो उसको पीने के लिए दौड़ता है। तो वहां जैसे ही पहुंचता है तो उससे आगे जल दिखाई पड़ता है, दौड़ के वहां पहुंचता है तो उससे आगे दिखाई पड़ता है। अब सैकड़ों कोशों में केवल रेत ही रेत है और कुछ है ही नहीं। तो भागते भागते भागते भागते भागते भागते और एक बूंद पानी तो मिलता नहीं, पानी की खोज में दौड़ता है, इसी को कहते हैं मृग तृष्णा। और अंत में वह मृग दम तोड़ देता है, प्राणांत हो जाता है उसका। यही स्थिति इस जीव की है। मृग तृष्णा के जैसा संसार का सुख है, दौड़ता है, पूरी ताकत लगा के दौड़ता है उस सुख को पाने के लिए, पर सुख तो है ही नहीं। और तो भ्रम का जल है, ना तो प्यास बुझनी है, ना उसमें गोता लगा सकते, ना गर्मी शांत होनी है, ना शीतलता मिलनी है। और अंत में इसी तरह से दौड़ते दौड़ते दौड़ते दौड़ते अंत में राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो। सुनिए, यही दौड़ खत्म नहीं हुई, फिर भी दौड़ रहा है, मरने के बाद भी दौड़ रहा है। क्योंकि जो उठपटांग काम किए हैं, शुभ अशुभ किए हैं, कभी स्वर्ग की ओर दौड़ रहा है तो कभी नरक की ओर दौड़ रहा है, और फिर उनको भोगने के बाद फिर दौड़ रहा है। कितने जन्मों से भटकता चला आ रहा, अरे मूढ़ मन क्यों दौड़ रहा है? कितने जन्म हो चुके हैं तुझे, सुख मिला? जैसे मृग तृष्णा में, मृग मरीचिका में जल की एक बूंद नहीं है, ऐसे ही लौकिक पारलौकिक भोग, धरती के भोग ही नहीं, स्वर्गादि लोकों में प्राप्त होने वाले भोग भी मृग तृष्णा के जैसे हैं, उनमें कोई सुख नहीं है। एक पंडित जी थे, उनके घर में बहुत अच्छे बिचारे सीधे सज्जन पंडित जी थे, बड़े भक्त थे। एक बड़े अच्छे महापुरुष थे श्री भगवान दास जी महाराज, व्यास जी पुजारी, वो सुनाते थे इस घटना। एक ब्राह्मण देवता थे, बड़े विद्वान थे और बड़े सरल थे, खूब भजनानंदी थे। अपने ब्राह्मण वृत्ति से उनका गुजारा चलता था। उनके घर में एक गायों की सेवा करने के लिए एक लड़का रहता था, केवट का, केवट जानते ना, मला, इधर बुंदेलखंड में ढीमर कहते हैं, हैं? निषाद भी कहते हैं, तो वो लड़का उनके यहाँ रहता था, वो अकस्मात मर गया, जवान लड़का था, मर गया। बड़ा दुख हुआ, बहुत अच्छा लड़का था बेचारा, मर गया। गो सेवा करता था। एक दिन पंडित जी अपने ही घर के कक्ष में बैठे थे, कुछ भजन साधन कर रहे थे कि उसी समय उनको बंद कमरे में वो लड़का खड़ा दिखाई पड़ा। उनको बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि ठंड का समय है और हमने कमरे की कुंडी भीतर से लगा रखी है और ये मर गया था, साल दो साल हो गया इस लड़के को मरे हुए। अरे जवान लड़का ज्यों का त्यों एकदम सजीव और हमारे सामने खड़ा है। एक बार तो उनको थोड़ा कांटे से उखड़े शरीर में। उसने कहा, पंडित जी आप डरे न, डरे नहीं, मैं आपका अमुक नाम वाला सेवक हूँ। हाँ हाँ हम तुमको पहचान गए, तो तुम तो मर गए थे। बोले हाँ हाँ हम मर गए थे, हम जमदूत बन गए हैं। क्या कहा उसने, हमारी पोस्टिंग हो गई है जमदूत के रूप में, नरक में हमको नौकरी मिल गई, जॉब मिल गया, हम जमदूत बन गए हैं और हमको यही ड्यूटी है जमदूतों का, उसका समय पूरा होगा उसको पकड़ लाओ, उसका समय पूरा होगा उसको ले आओ। तो इसी गांव का अमुक नाम वाला वैश्य है, उसका समय पूरा हो गया, उसको लेने आए। अरे उसको लेने आए, वो तो आज ही घंटा दो घंटा पहले अपने पोते की विवाह की लगन का शोधन करा के गया है कि हमारे पोता के विवाह का अच्छा मुहूर्त शोध दीजिए। तो हमने कुंडली मिलाई और मुहूर्त शोध करके इसको बताया है। बोले आपके मुहूर्त बताने से क्या है, उसका मुहूर्त तो जाने का आ गया। तो बोले वो तो बिल्कुल ग्रहण स्वस्थ है, कैसे जाएगा? तो उसने कहा जाएगा कैसे, बहाना होता है मौत का, ये हो गया इसलिए मर गए, मौत तो बहाना खोजती है। बस उसके पेट में दर्द होगा और बस चिल्लाएगा कि हाय पेट में दर्द उठाओ, बस उसी में खत्म हो जाएगा। अच्छा भैया तुमने तो बड़ी विचित्र बात बताई, और कुछ? नहीं नहीं अब एक मिनट नहीं रुक सकते, क्यों उसका समय पूरा हो रहा है। जाते जाते पंडित जी ने कहा कि तुमसे बात करके बहुत संतोष, तुम्हारी बात सच्ची हो गई तो हम जरूर कुछ ना कुछ विचार करेंगे फिर, पर एक बात है, तुम जैसे भी समय मिले तो हमको बीच बीच में दर्शन देते रहना। अच्छा पंडित जी जय सियाराम, गया। थोड़ी ही देर, मोहल्ले की ही बात थी, थोड़ी देर में मोहल्ले में से रोने गाने की आवाज आई, क्या हुआ क्या हुआ? अरे बोले हुआ क्या, सेठ जी अच्छे भले थे, ब्यारू भी कर लिए थे और बस पता नहीं क्या हो गया, पेट में इतनी जोर का दर्द हुआ कि बस तड़पते तड़पते दम तोड़ दिया, डॉक्टर वैद्य आमे उसके पहले तो चले गए, ठंडे हो गए, शांत हो गए। और उनको लगा कि हाँ बात तो एकदम सही, कोई कल्पना नहीं थी, एकदम बात सही निकली। तो अब वो जमदूत जो मर गया था ना लड़का, जमदूत बन गया था, वो कभी कभी पंडित जी के पास आ जाता था, थोड़ा सा समय होता तो आ जाता, एक दो मिनट तीन मिनट के लिए आता और चला जाता। तो एक दिन पंडित जी ने पूछा कि भैया एक बात तो बताओ, तुम्हारे नरक के कानून क्या? रे बोले महाराज बहुत लंबी चौड़ी कथा है, आप थोड़ी देर में उसको बताया नहीं जा सकता और हमको फुर्सत नहीं है, और थोड़ी देर में बात, थोड़ी देर की बात है नहीं। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम जमदूत कैसे बन गए? तो हंसा, बोले अच्छा आज एक बात बता देते हैं तुमको, जमदूत कौन बनता है? बोले जो पाप कर्म करके भयंकर नरकों में जाता है और नरकों में यातनाएं भोग करके फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ता है, फिर भगवान करुणा करके उसे मनुष्य बनाते हैं, फिर पाप कर्म में लगता है, फिर नरक जाता है, फिर 84 लाख के चक्कर में पड़ता है, फिर भगवान करुणा करते फिर मनुष्य बनाते हैं, फिर पाप करता फिर नरक जाता है, ऐसी नरक के कम 100 चक्कर जब लगा लेता है तो जमराज कहते हैं भैया ये नरक का बड़ा भारी भक्त है, भगवान इसको बार बार अवसर कल्याण का देते हैं पर ये घूम फिर के यही आ जाता है। वो तो अब तुमको अलग से ट्रेनिंग देनी नहीं पड़ेगी क्योंकि किस नरक में कैसा कैसा दंड भुगवाया जाता है पापियों को सब तुम्हें पता है, अलग से पढ़ाई लिखाई करनी नहीं पड़ेगी, दंड तुमको देना नहीं पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा नहीं। अब तुम ऐसा करो कि अब नरक तो तुमको काट नहीं है, अब तुमको यहीं जमदूत बना देते हैं, जब तक तुमको है तब तक यहीं कुछ सेवा करो। जैसे बहुत लंबे जो कैदी होते हैं पुराने कैदी, उनको कोई न कोई काम दे दिया जाता है जेल में कि भाई अब तुम ये काम करो, ये विभाग संभालो, और यही व्यवस्था है। तो बोले हमारा ये 100वां जन्म था नरक का, नरक जाने का, इसलिए हमारी हमको जमदूत बना दिया गया। पंडित जी बोले अच्छा ठीक है, फिर जल्दी आना कभी। बोले हाँ फिर आएंगे, फिर क्षेत्र में कोई काम हुआ फिर आया वो। तो ऐसे सत्संग होता था उस जमदूत के साथ। तो अब की बार पंडित जी ने पूछा अच्छा एक बात बताओ कि जम लोक की यातना तो बहुत भयंकर है, उससे बचने का कोई उपाय है क्या? उपाय तो है क्या? बोले जो मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड धारण करता है, जिसके गले में तुलसी की माला होती है, और जो निष्ठा पूर्वक एकादशी का व्रत करता है और श्री राम नाम का जप करता है, वो व्यक्ति कभी नरक नहीं जाता है। कथनचित उसके कोई पाप भी बन जाए तो वो पाप किसी न किसी प्रकार से इसी जीवन में भुगा करके वो चला जाएगा भगवान के यहाँ, उसको नरक में यातना नहीं होती। उससे कोई गलती बनी है तो वो भोगे न भोगे ये भगवान का विभाग है, हमारे जमलोक में उसका कोई विचार नहीं है। पंडित जी बोले भाई बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, अब हम यही प्रचार करेंगे, हम स्वयं भी तिलक कंठी धारण करेंगे, प्रचार करेंगे, ऐसे ही आते रहना। एक बार फिर आया वो जमदूत तो पंडित जी ने कहा अच्छा भैया एक बात है, तुम कभी अपने मालिक से जमराज से जब वो प्रसन्न हो तो हमारे लिए पूछ लेना, हमारे लिए पूछ लेना। क्या पूछ लेना? बोले हमारे गांव के पंडित जी हैं, वो जीते जी स्वर्ग नरक देखना चाहते हैं, तो आप कृपा करके दिखा दीजिए। क्यों? क्योंकि पोथी पत्रा की बातों पर लोग विश्वास नहीं करते, और जीते जी नरक देख के आऊंगा जब मैं तो यहाँ आकर आंखों देखा हाल सुनाऊंगा। जो विश्वास करेंगे वो करेंगे, नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, लेकिन इससे लोगों को लाभ बहुत हो जाएगा। जमदूत ने कहा कि काम तो बहुत कठिन है क्योंकि बिना मरे स्वर्ग नरक नहीं दिखता, पर चलो आप कह रहे हैं तो हम करेंगे प्रयास। एक दिन की बात है कि जमराज उस जमदूत पर बड़े खुश हो गए, बोले तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, एकदम कर्तव्य परायण हो, समय के पाबंद हो, तुम्हारे आज्ञा पालन में कहीं कोई कसर नहीं, हम खुश हैं। कुछ चाहिए तुमको तो मांग लो। हाँ महाराज जरूर चाहिए, हमारे गांव के पंडित जी हैं, वो जीते जी स्वर्ग नरक देखना चाहते हैं, सो कृपा करके आप दिखा दीजिए। जमराज बहुत जोर से हंसे, बोले किस लिए? इसलिए आंखों देखा हाल सुनाएंगे तो लोग कम से कम सावधान हो जाएंगे। यमराज हंस करके बोले कि उनको लोग पागल ही समझेंगे, यहाँ से जाने के बाद या तो वो पागल हो जाएंगे, और नहीं हो जाएंगे तो उनकी बातों को लोग पागलपन की बातें ही समझेंगे। ये भगवान की प्रचंड माया है, कष्ट भोग कर भी जीव सब कुछ त्याग कर भगवान के शरणागत नहीं हो पाता, लेकिन चलो हमने तुमसे प्रसन्न होकर कहा कि कुछ मांग लो, और तुमने मांगा तो जरूर दुर्लभ चीज तो है पर मिलेगी। क्या? बोले आज तुमको मृतात्माओं को लाने की सेवा नहीं है, ये तुम हो और तुम्हारे दो तीन साथी और हैं, चले जाओ। पंडित जी को सोते हुए ही उनके तखत के सहित, चौकी के सहित यहाँ उपस्थित कर दो, कटिया सहित सोते हुए रात को पंडित जी को जमदूत उठा लाए। वो भयंकर नरक का दृश्य उन्होंने देखा तो एकदम रोंगटे खड़े हो गए। जमराज से राम राम श्याम श्याम हुई, आओ पंडित जी बड़े भले आए। जमदूतों को लगा दिया, इनको दिखाओ सब जगह घुमाओ, और घूमने लगे। अब तो बोले महाराज हम तो पागल हो जाएंगे यहाँ के कष्ट देखते हुए, मुदगरों से कूटा जा रहा है, मलमूत्र के कुंड में डुबाया जा रहा है, तेल के कड़ाह बड़े बड़े हैं उनमें जैसे पकौड़ी बनती है ऐसे पकाया जा रहा है, खौलाया जा रहा है, टुकड़े टुकड़े शरीर के की जा, फिर भी व्यक्ति मरता नहीं क्योंकि वो भोग शरीर है, कष्ट ऐसा ही होगा पर वो भोगने का है। तामे जैसे भयंकर गर्म हजारों योजन की भूमि में, तपती हुई भूमि में दौड़ाया जाता है, अलग अलग नरकों की अलग अलग व्यवस्था देखकर पंडित जी घबरा गए। उन्होंने कहा भैया एक बात तो बताओ, अब तो कुछ ऐसा ही करना कि इस जगह आना ना पड़े, आना तो आपको पड़ेगा। क्यों? बोले जो किसी का धन मार लेता है, हिसाब किताब कुछ बकाया छोड़ देता है, उसको भी चुकाने के लिए यहाँ आना पड़ता है। पंडित जी बोले हमने तो किसी का धन मारा नहीं। बोले हाँ तुमने मारा, तुम्हारे गांव का चर्मकार है उससे तुमने जूती बनवाई थी और दो पैसा बकाया रह गए थे उसके, लेकिन उसके मांगने पर भी तुमने नहीं दिए, उसकी ईमानदारी के दो पैसा बनते थे। अरे तुम क्या भगत हो, तुम तो हमारे गांव के ही हो, अरे ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, तुमने लोभवश उसके दो पैसे मार लिए, वो दो पैसे मार लिए उसके लिए तुमको यहाँ आना पड़ेगा। अरे बोले भैया वो यहीं रह रहा। बोले हाँ वो तो यहीं रह रहा है, नरक में ही कष्ट भोग रहा, वो हमको उसी के पास ले चलो, हिसाब किताब यहीं चुकती हो जाए तो अच्छा है। वहां पहुंचे, उसने कहा पंडित जी यहाँ भारतीय मुद्राओं का लेन देन चलता नहीं है और तुम कुछ लेके भी नहीं आए और यहाँ चलता भी नहीं है, यहाँ तो आना ही पड़ेगा तुमको, तो भैया तुम अपना हिसाब किताब यहीं चुकती कर लो। कैसे? कहते दो पैसे का जितना चमड़ा होता उतना चमड़ा हम आपका उतार लेंगे तो हमारा तुम्हारा हिसाब पूरा हो जाए। बोला हाँ तो उतार लो। तो पंडित जी ने पीठ कर दी तो दो पैसे का एक बिलांद, संस्कृत में वित्तसी कहते हैं, हिंदी में बिलांद कहते हैं, एक बित्ता चमड़ा, एक बित्ता लंबा और एक बित्ता चौड़ा, इतना चमड़ा उसने रापी से छीन लिया। असह्य कष्ट हुआ, खून बह गया, लेकिन अब तो भाई उस घाव से अच्छा था, वो घाव अच्छा था उस नरक में द्वारा आने की अपेक्षा। बोले अब हमारा मन भर गया, भगो यहाँ से चलो, अब नरक नहीं देखना। बोले अभी तो बहुत बाकी 28 प्रकार के नरक हैं, बोले सब देख लिए, हमारा हिसाब किताब चुकती हो गया, अब तो हमको स्वर्ग ले चलो क्योंकि स्वर्ग भी देखना है। बोले नहीं नहीं थोड़ा देख लो नरक। तो जा रहे थे पंडित जी, अगत भगवान के भक्त हैं वे ही पुत्र कहलाने लायक हैं, वे ही पुत्री कहलाने लायक हैं, क्योंकि पुत्र उसको कहते हैं जो अपने पूर्वजों को नरक में डूबने से गिरने से बचा ले। पुत्र माने नरक और त्र माने त्राण, जो नरक से बचा ले उसको पुत्र कहते हैं। और ऐसा पुत्र तो वही होगा जो भजन करेगा, पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगत जासुसुत होई, पुत्रवती युवती जग सोई रघुवर भगत जासुसुत होई, न तरु बांध भई बादी बियानी, न तरु बांध भई बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी, राम विमुख गई बा दीदिया नतलु बाज भई बार दियारनी राम विमल पुत से हित जानी राम विमल पुत से हित जानी। श्री मलुकदास जी कहते हैं मलूक सो माता सुंदरी। कौन माता सुंदरी है? मलूक सो माता सुंदरी जहां भक्त अवतार बिना भगत बांझे भई जन्मी खर कतवार। यदि भक्त को पैदा नहीं किया तो उसने गधों को पैदा किया। जन्मी जन्माई तो है पर उसने मनुष्य पैदा नहीं किए। कौन पैदा किए? खर माने गधे। गधे गधी का जन्म दिया है मनुष्यों का जन्म नहीं दिया। यदि वे भक्त नहीं है तो आप लोग कहेंगे हमारे बस की बात है कि वो भक्त बने। हाँ आपके बस की बात है। आपके अधिकार की बात न होती तो ये कही ही क्यों जाती? आप ध्रुव की माता सुनीति के जैसा आचरण अपना लेवें तो आपका पुत्र ध्रुव अवश्य बन जाएगा। आप भक्तिमती मीराबाई की माता के जैसा स्वभाव बना लेवें तो आपकी बेटी मीरा जरूर बन जाएगी। आप मैया ही सिनेमा देख रही है, अश्लील गीत सुन रही है, जिन लोगों का मुंह भी नहीं देखना चाहिए ऐसे लोगों से बातचीत कर रही है, तो उसका गर्भगत जीव अच्छे संस्कार लेकर कहां से आएगा? नहीं आ सकता। जैसे पेट में ही अमन्यु ने चक्रव्यूह का भेदन सीख लिया, ऐसी सारे ऊटपटांग काम पेट में ही सीख के आते हैं आजकल के लोग, क्योंकि न बाप सावधान है न मैया सावधान है। अश्लील सिनेमा देखकर, अश्लील दृश्य देख करके, अश्लील साहित्य पढ़ करके लोग समय व्यतीत कर रहे हैं। होटलों में जा रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं, उनकी संतान कहां से अच्छी होगी? आप सुनीति माता बन जाइए, आप सुमित्रा माता बन जाइए तो आपका पुत्र लक्ष्मण हो जाएगा। आप सुनीति माता बन जाइए आपका पुत्र ध्रुव हो जाएगा। और भैया ध्रुव प्रहलाद जैसे बालक घर में जन्म लेंगे तो ही तुम्हारा गृहस्थ आश्रम धन्य होगा, और नहीं तो तमाम लोग संतान पैदा करते हैं कोई बड़ी बात है? इसलिए सोई पूत सपूत है, मलुकदास जी का दोहा बहुत बढ़िया दोहा है। सोई पूत सपूत है जो भगति करे चित लाए, सोई पूत सपूत है जो भगति करे चित लाए, जना जरा मरण से छुटी परे हरि पद पहुंचे जाए, भगवान के धाम को पहुंच जाता है वो जीव धन्य है। तो राम जी वहां क्या देखा? वहां वो हंस रहा है क्योंकि उसके यहां जन्म लेने वाला। पंडित जी बोले तो तमाशा देखना, कितनी देर बाकी जन्म में? बोले बस कुछ क्षण बाकी है। जैसे इसके खानदान की एक बहू हरिभक्त को जन्म देगी तुरंत ही निकल जाएगा। लोग देखेंगे साधु चमत्कार देखेंगे, खड़े रहे महाराज देखते ही देखते। वो निकला कुंड से बाहर और आकाश से फूलों की वर्षा हुई, शंखनाद सुनाई पड़ा, उसका वो मलिन देह पता नहीं कहाँ चला गया, दिव्य देह प्रकट हो गया, विमान में बैठ करके चला गया ऊपर। ओहो हो बड़ा चमत्कार भैया, प्रत्यक्ष चमत्कार है। इसलिए ऐसा कुछ करो कि तुम्हारे घर में हरिभक्त जन्म लें, ये आप कर सकते हैं, आपके अधिकार की चीज है, आप चाहें तो ये हो सकता है। अब गए नरक स्वर्ग देखने, वहाँ तो क्या कहना, वहाँ की मौज बहार मस्ती देखकर पंडित जोले भाई वाह, धरती पर तो कुछ नहीं है, लोग क्या क्या सुख है धरती पर, उससे करोड़ों गुना सुख है यहाँ, क्या कहना, स्वर्ग तो स्वर्ग ही है। देखते चले गए, देखते चले गए, देखते देखते देखते देखते जितनी पीड़ा नरक में हुई थी उससे ज्यादा प्रसन्नता स्वर्ग के भोगों को देख करके हुई। ये किस पुण्य से ये भोग रहा, बोले ये अमुक पुण्य के कारण अमुक भोग रहा, अमुक पुण्य के कारण अमुक फल भोग रहा है। अच्छा, तो एक महाशय देव शरीर प्राप्त करके विमान में बैठे थे, बड़ा दिव्य मणियों से जगमगाता हुआ विमान था, कल्प वृक्ष के फूलों की लड़ियों से सजाया गया था, मखमली कोमल गद्दा तकिया लगे हुए थे और बढ़िया आनंद से बैठा था, दिव्य चंदन का अंगराग शरीर में हो रहा था, सुगंध निकल रही थी शरीर से, माला पहने था फूल की, कमल की माला सुंदर पहने था और बड़े सुंदर घुंघराले उसके केस थे और अप्सराएं उसकी सेवा कर रही थी, अब कुछ अप्सराएं नाच रही थी सामने और संगीत चल रहा था, स्वर्ग का दिव्य संगीत, और गंधर्व गा रहे थे, उसकी बड़ी जय जयकार हो रही थी और वो बार बार बेहोश होके गिर रहा था। आपने उस विमान में ही बार बार बेहोश हो जाता था, लुढ़क मुढ़क हो जाता था, वो अप्सराएं उसको उठाती थी, पंखा झलती थी, थोड़ी पानी का किंचा मुख पर देती थी और बड़े प्रेम से उसका आलिंगन करती थी, फिर वो देखता एक बार फिर बेहोश हो जाता। तो पंडित जी ने कहा कि कोई बीमारी लग गई है इसको, इतनी सुख सुविधा मिली है, इतनी व्यवस्था मिली है, इतनी जय जयकार हो रही, इतनी कीर्ति इसकी गाई जा रही है, इतनी सुंदरी अप्सराएं सेवा में लगी, ये बेहोश क्यों होता है। बोले इसके खानदान में एक ऐसा कपूत पैदा होने वाला है जो चोरी करेगा, वेश्यागमन करेगा, जुआ खेलेगा, शराब पिएगा, मांस खाएगा, तो ऐसा दुष्ट पुरुष जीव पापात्मा इसके कुल में जन्म लेने वाला है और इस उस पापात्मा के जन्म के पाप के परिणाम स्वरूप इसके पुण्य छीण हो जाएंगे और पुण्य छीण हो जाएंगे तो इसको नरक में पटक दिया जाएगा। तो वो सुख सुविधा से नहीं बेहोश हो रहा है, वो यहां बैठे बैठे नरक की आग देख रहा है, उसको देख के ही बेहोश हो जाता है। बोले ये भी तमाशा देखना है, देखो थोड़ी देर बाद चिल्लाया, हाय मरे बचाओ बचाओ, गिर गया। कहां गया? बोले पता नहीं। कब व्यवस्था कहां है? बोले व्यवस्था तो सब पुण्य की व्यवस्था थी, पुण्य की पूंजी की व्यवस्था थी, पूंजी खत्म व्यवस्था खत्म, पाप की पूंजी से व्यवस्था नरक की मिलती है और पुण्य की पूंजी से व्यवस्था स्वर्ग की मिलती है, पूंजी खत्म। अरे होटल में कब तक रहोगे? जब तक का किराया दे चुके हो उतनी देर रहोगे, किराया वसूलने के बाद फिर एक मिनट आपको रहने नहीं दिया जाएगा, और कहीं रह गए तो फिर आप रहो चाहे पूरे दिन नहीं पर फिर कट जाएगा पूरा। बड़ी विचित्र स्थिति है। अब उनकी समझ में आ गया कि ये स्वर्ग में जो भोग मिल रहे हैं ये भी धोखा ही है। अब एक प्रश्न आपके मन में उठ सकता है कि भाई पापी मनुष्य पैदा हुआ उसमें उस बेचारे का क्या दोष है, उसका क्या दोष है, उसके पाप का परिणाम उसे क्यों भोगना पड़ेगा, उसने तो किया नहीं वो पाप, उसको वो परिणाम क्यों भोगना पड़ेगा। उसको वो परिणाम इसलिए भोगना पड़ेगा कि स्वर्ग में चले आने के बाद भी अपने कुल खानदान की ममता आसक्ति मिटी नहीं है और जब तक आसक्ति रहेगी जिसके प्रति उसके किए हुए सुख दुख को तो भोगना पड़ेगा। आपकी जिसके प्रति भी आसक्ति है उसके दुख में आपको दुखी होना पड़ता कि नहीं, आपको उसके सुख में सुखी भी होना पड़ता है और आपको उसके दुख में दुखी भी होना पड़ता है। इसलिए जब तक आसक्ति है तब तक स्वर्ग नरक भोगना ही पड़ेगा, सुख दुख भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए तो महात्मा कहते हैं अनासक्त होकर संसार में भोगो। कैसे? पद्म पत्र मिवाम भसा, गीता में कहते हैं कैसे? बोले पद्म पत्र मिवाम भसा। कल आप लाए थे ना, आप लेके आए थे कमल का पत्ता, कौन लेके आया था? ये लेके आए थे प्रवीण जी। बोले ये पानी से धो रहे थे उस पर पानी तो टिकते ही नहीं, पुरैन जो पत्ता होता है उस पर पानी टिकता है? पानी डालो लुढ़क पुढ़क चला जाएगा। ऐसे ही संसार में अनासक्त भाव से रहो। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भय भव पार। राग न रोष न दोष दुख दास भय भव पार। तो पंडित जी बोले हो गया, अब देख लिया हमने स्वर्ग भी देख लिया। क्यों? बोले अब स्वर्ग से भी मन भर गया। अब तक तो देखने की बहुत इच्छा थी कि यहाँ आना चाहिए और पुण्य दान पुण्य धर्म पुण्य करना चाहिए, अब यहाँ से भी मन भर गया। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, अब समझ में आ गया, अब तो हमको जल्दी जल्दी धरती पर भेज दो। क्यों? बोले अब पूजा पत्री पंडिताई तो अब हाथ जोड़ लेते हैं, अब कहीं पूजा पाठ करने नहीं जाना है, ना किसी से दान दक्षिणा लेनी है और ना अब संसार का कोई काम करना है। अब तो महाराज जितनी श्वास है अब राम राम करना है, श्वास श्वास में नाम जब वृथा, श्वास मत खोए ना जाने या श्वास को आवन होए। अब समझ में आ गया। बोले अब सुनाओगे लोगों को? बोले अब तो क्या सुनाएंगे, क्यों विश्वास लोग करेंगे नहीं, समय हमारा खराब चला जाएगा, लेकिन चलो सुनाएंगे तो सही। तो पंडित जी को पहुंचा दिया। अब देखो एक रात में ही सब कुछ दिखा दिया उनको, और सवेरे तो देखा कि हम अपनी खटिया पर सोए हैं। उनको नहीं लगा, उनको लगा हमने सपना देखा कि हम खटिया सहित गए थे, क्या हुआ? तो उन्होंने उठ के देखा तो उनकी पीठ से रक्त टपक रहा था। क्या? आह आह बहुत दर्द है, बहुत कष्ट है, चिल्ला रहे थे। उनको हुआ कि नहीं नहीं ये सपना नहीं था, सपना होता तो इतनी चमड़ा, एक बिलांद चमड़ा दे के आए हैं वहाँ, वो तो पक्का है। तब उन्होंने कहा, अब वो चिल्लाने लगे, लोगों ने घर वाले इकट्ठे हो गए, बोले ये क्या हुआ, क्या कहीं आए गए? आए नहीं, गए नहीं, इतनी चमड़ी पीठ की कहाँ से गायब हो गई? अरे बोले हम नरक देख के आए हैं और नरक में अमुक गांव का आदमी मिला था, उसने ये चमड़ा छीन लिया हमारा, दो पैसा बकाया था, हम स्वर्ग भी गए। तो लोग हंसने लगे, अरे बोले कुछ पागल हो गए हैं, दिमाग है कमल फिर गया है, उलट गया है दिमाग इनका, इनको तो भैया कोई पागलों को क्या लगते हैं, शॉर्ट लगते हैं ना, इनको पागल खाने ले जाओ, इनको कोई शॉर्ट वॉर्ट लगवाओ, क्या हो गया पंडित जी तो पागल हो गए। पंडित जी बड़े जोर से हंसे, अरे बोले हंसते वाले वो निश्चित पागल हो गए, तभी तो हंस रहे हैं, अभी रो रहे थे हंस रहे हैं। बोले हम इसलिए हंस रहे हैं कि जमराज ने हमको ये बात कही थी कि तुम सोच जरूर रहे हो कि हम पागल खाने ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पागल वस्तुतः वो है जो भोगों के पीछे बेतहाशा दौड़ रहा है, भटक रहा है। वस्तुतः सच्चा समझदार सावधान बुद्धिमान वही है जो विषयों की ओर से मुंह मोड़कर, संसार की ओर से मुंह मोड़कर भजन में लगा हुआ है। और बस अवलो नसानी अवना नसे हों, बस इस निश्चय के साथ पंडित जी ने घर छोड़ दिया। जानकी जीवन की बलि जय हों, इस निश्चय के साथ पंडित जी ने घर छोड़ दिया और उनका जीवन जन्म सफल हो गया। पर बात किसी ने नहीं मानी, आज भी यही बात है, कि इतनी बढ़िया बढ़िया बातें सुनने के बाद भी मानने वाले बहुत थोड़े से हैं, और जो मान जाएंगे उनका दुख नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। काहे को फिरत मूढ़ मन धायो, काहे को फिरत मूढ़ मन धायो, काहे को फिरत मूढ़ मन धायो, काहे को फिरत मूढ़ मन धायो, काहे को फिरत मूढ़ मन धायो, काहे को फिरत मूढ़ मन धायो, सज हरि चरण सरोज सुधारत रवि कर जल लय लायो, सज हरि चरण सरोज सुधारत रवि कर जल लय लायो, काहे को फिरत मूढ़ मन धायो, काहे को फिरत मूढ़ मन धायो, भगवान के चरण कमल रूपी सुधा माने अमृत का जो रस है वो सुलभ है तुझे, वो मिल सकता है तुझे, हरि कथा कीर्तन सत्संग के माध्यम से हरि चरण सरोज सुधा रस तुझे मिल सकता है, पर इस सुधा रस का पान तू नहीं कर रहा है, तू तो संसार के भोगों में पदार्थों में सुख खोज रहा है। तो रवि कर जल लय लायो, मृग तृष्णा के जल से तू प्रेम कर रहा है, अमृत का समुद्र किसी के सामने हिलोरे ले रहा हो और उससे तो कोई पीठ कर ले और मृग तृष्णा के जल की ओर दौड़ने लग जाए, उसे हतभाग्य मूढ़ नहीं तो क्या कहा जाएगा। आहा, ये सुधा सरिता कहाँ से निकलती, बहुत ध्यान से सुनो, ये अमृत की नदी कहाँ से निकलती है, वाल्मीकि गिरि सम्भूता राम सागर गामिनी, पुनातु भुवनम रम्या रामायण महानदी, रामायण सुधा नदी। ये वाल्मीकि रूपी पर्वत से निकली हुई सरिता है, ये अमृत की सरिता कहाँ जा रही है, श्री राम सागर गामिनी। राम सागर कौन है, सो आनंद सिंधु सुखरा जगदेव नर असुर अपर जग जो निसकल भूमि आयो। त्रिजग माने त्रिजग, त्रिजग माने पक्षी, पशु पक्षी, पशु पक्षी की योनि को त्रियज्ञ योनि कहा जाता, क्या कहा जाता, जो केवल पाप का परिणाम भोगने के लिए ही मिली है, उसमें नवीन कर्म करने का अधिकार नहीं। तूने मनमाने कर्म किए उसका भयंकर परिणाम तुझे पशु पक्षी कीट पतंग की योनि में जन्म लेकर प्राप्त करना पड़ा। कभी तूने पुण्य किए तो तुझे स्वर्ग में देव शरीर भी मिल गया, और कुछ पुण्य फुटकर भोगने के लिए बच गए और कुछ पाप फुटकर भोगने के लिए बच गए। ध्यान में ही बात नहीं आई, थोक पुण्य का भुगतान तो स्वर्ग में हो गया और थोक पापों का भुगतान नरक में हो गया, अब फुटकर पाप पुण्य बच गए, उनके लिए कहाँ जाएं? तो वो फुटकर पाप पुण्य भोगने के लिए धरती पर मनुष्य बना दिया गया। हम सब लोग जो है ना, अभी पहले पिछले पदों में आए ना, क्या आया? इस शरीर के बाप का नाम, शरीर के बाप का नाम क्या है? आप लोग सुन रहे हैं फिर भी नहीं उत्तर दे रहे हैं। विनय पत्रिका में शरीर के बाप का नाम कहा है? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। पद संख्या 189 में पद में गोस्वामी जी ने इस शरीर के बाप का नाम बताया है। ये मनुष्य का जो शरीर है ना, इसका बाप कौन है? तो आप अपने पिताजी का नाम लोगे कि हमारे पूज्य पिताजी का मुख, ये तो ठीक है व्यवहार में, ठीक है वो पिताजी हैं आपके। और आध्यात्मिक नाम लोगे तो कहेंगे माता रामो मत पिता रामचंद्रा, ये भी उत्तर ठीक है। पर वस्तुतः शरीर जो मिला है वो कर्म के अनुसार मिला। किसके अनुसार मिला? तो इस शरीर के बाप का नाम है कुटिल कर्मचंद। क्या नाम है? गोस्वामी जी ने नाम बताया, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। नाही तो भव बिगार में पड़ी है, नहीं तो भव बिगार में पड़ी है, छूटत अति कठिनाई रे, छूटत अति कठिनाई रे, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई, राम कहत पुराण। इसका शरीर का वर्णन, बांस पुराण साज सब अठकठ, बांस पुराण साज सब अठकठ, सरलति कौन खटोला रे, सरलति कौन खटोला रे, हम ही दिहल करी कुटिल करमचंद, हम ही दिहल करी कुटिल करमचंद, मंद मोल बिनु डोला रे, मंद मोल बिनु डोला रे, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल, कुटिल कर्मचंद है। इसलिए सबको भोगना पड़ेगा, चाहे हम हो चाहे आप हो, शुभ का फल भी भोगना पड़ेगा और अशुभ का फल भी भोगना। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसके जीवन में सुख ही सुख हो, और कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसके जीवन में दुख ही दुख हो। जब पुण्य का फल आएगा तो सुख रूप में आएगा, पाप का फल आएगा तो दुख रूप में आएगा। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी मनुष्य दुख चाहता है क्या? सुख तो कोई नहीं चाहता, फिर भी दुख भोगना पड़ता है कि नहीं भोगना पड़ता है? और सुख सब चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? फिर भी दुख भोगना पड़ता है कि नहीं भोगना पड़ता? इसलिए भक्तराज प्रहलाद जी ने कहा, सुखमैन्द्रिय कम दैत्या देह योगे न देहिना सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथा दुःखमयत्नतः। देह मिला है, इंद्रियां मिली हैं, इनके संपर्क संबंध से प्राप्त होने वाला सुख भोगना पड़ेगा। कैसे? यथा दुखम अयत्नतः। आप दुख प्राप्ति का प्रयास नहीं करते फिर भी दुख होता कि नहीं होता? ऐसे ही बिना सुख चाहे सुख भी भोगना पड़ेगा। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है दुख से घबरावे नहीं और सुख की आशा करे नहीं। तब क्या करे? आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा देव नर असुर अपर जग। कर्मानुसार पशु पक्षी कीट पतंगे की योनि में भी जाना पड़ा, वहां भी सुख खोजता था, वहां भी सुख खोजा, मिला सुख नहीं मिला। पुण्य के फल के भोग के लिए देव शरीर भी मिला, वहां भी सुख खोजा, मिला सुख। अरे कोई राक्षस ज्यादा तपस्या कर लेता है और ब्रह्मा जी से शंकर जी से वरदान मांग के ज्यादा ताकतवर हो जाता, खदेड़ देता देवताओं को स्वर्ग से। लियो साहब, बिचारों ने पुण्य किए थे लेकिन आक्रमण हो गया स्वर्ग पर, खदेड़ दिए गए, राक्षसों का अधिकार हो गया वहां। लियो अब जाओ। माने वो पुण्य से मिलने वाली व्यवस्था भी पक्की नहीं है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में जिनका चयन हो जाता है, अभी चयन नहीं हुआ था, उसके पहले उनका फोटो टीवी में देखो, अखबार में देखो, लगेगा कि तो 60-65 साल के बूढ़े हैं, झुर्रियां पड़ गई, ऐसे हो गए। और जैसे ही उनको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद की घोषणा होती है, वो पता नहीं झुर्रियां वुर्रियां कहां चली जाती है, ऐसे लगता कि 18-20 साल के जवान। और फिर जैसे ही विश्वास मत हार गए कि फिर वही। तो ये व्यवस्था भी ऐसी ही है, स्वर्गादि लोगों की व्यवस्था ऐसी है, जिसके पास अधिक मत हो जाएगा वो दूसरे को भगा देगा। भैया शाश्वत सुख तो श्री रघुनाथ जी के चरणों में, और कहीं शाश्वत सुख नहीं। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। पद्म पुराण में लिखा है न चेन्द्रस्य सुखम इंद्र को सुख नहीं न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरे काम सजीविना। चक्रवर्ती सम्राट भी सुखी नहीं है, देवराज इंद्र भी सुखी नहीं है, एकांत में बैठकर भजन करने वाले महात्मा सुखी हैं। दत्तात्रेय जी जंगल में पड़े थे, कौन दत्तात्रेय भगवान और यदुवंशियों के पुरखा यदु महाराज वो पहुंचे वहां। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अवधूत इसके शरीर पर कपड़ा तक तो है नहीं और जंगलों में ऐसी चट्टानों पर पड़ा है, पर मैंने अपने जीवन में इतना खुश किसी को देखा नहीं। उन्होंने कहा अवधूत आपका परिचय क्या है? अरे बोले मेरा बच्चा परिचय क्या बताऊं, लोग मुझे दत्तात्रेय कहते हैं, मैं महर्षि अत्रि का पुत्र और अनुसुईया का पुत्र हूँ, यही मेरा लौकिक परिचय है। अच्छा आप दत्तात्रेय जी हैं, प्रणाम महाराज, आपके कोई चेला चेली? बोले कोई नहीं, अचला लंगोटी दंड कमंडल को कुछ नहीं, खाना पीना कुछ नहीं, आप इतने खुश क्यों हैं? तो दत्तात्रेय जी बड़े जोर से हंसे, बोले हमको खुश देखकर आपको दुख क्यों हो रहा है? आपको बड़ी भारी समस्या हो रही कि मैं सुखी क्यों हूं? बड़ी विचित्र बात है, संसार में ये भी बड़ी समस्या है, आप सुखी क्यों हैं? आप भी दुखी रहिए। तो फिर लंबा चौड़ा संवाद हुआ, तो यदु जी से दत्तात्रेय भगवान ने कहा कि हमने भोगों से सुख प्राप्त करने की आशा का त्याग कर दिया है। क्या? संसार के भोगों की प्राप्ति से सुख होगा, इस इच्छा का ही जड़ मूल से त्याग कर दिया, इसलिए हम सुखी हो गए। त्याग दुराशा जीते हैं, कहा ना, अभी आया था ना, मन पछताई है अवसर बीते, अब नाथ ही अनुराग जाग जड़ त्याग दुराशा जीते, बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं विषय भोग बहु गीते, मन पछताई है अवसर बीते। राक्षस भी बने, राक्षसों को भी बड़ी बड़ी शक्तियां मिली, लेकिन उसका भयंकर परिणाम भी उनको भोगना पड़ा। मुगल बादशाह शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां ने बहुत सताया था साधुओं को। उसने अपने मुल्ला मौलवियों को बुलाकर पूछा कि जल्दी बताओ, हमने भी पूरी ताकत लगाई कि इस पूरे देश का इस्लामीकरण हो जाए, लेकिन हम भी सफल नहीं हुए। और हमारे अब्बा जान थे जहांगीर, उन्होंने भी पूरी ताकत लगाई, सफल नहीं हुए। उनके अब्बा जान थे कौन, अकबर, वो भी सफल नहीं हुए। उनका बाप था हुमायूं, वो भी सफल नहीं हुआ। उनका बाप था बाबर, वो भी सफल नहीं हुआ। और हमारे तमाम लोग मर गए, हमारे पुरखा, और पूरे धरती का इस्लामीकरण करना चाहते थे, सफलता नहीं मिली। क्या कारण है? इस्लाम का हौसला बुलंद क्यों नहीं हुआ बताओ, नहीं तो साहब को फांसी पर चढ़ा देंगे। मुल्ला मौलवियों ने कहा, हजूर जहां पना ये हिंदू फकीर साधु महात्मा ये घूमते हैं सब और, इनका एक जगह पांव टिकता नहीं, इनके पैर में खुजली मचती है, घूमते रहते हैं और जहां जहां जाते वहां कुछ न कुछ भगवान की कथा सुनाते हैं, कहीं भागवत कहीं गीता कहीं रामायण सुनाते हैं और सुन सुन करके लोग पक्के बने रहते हैं, वो जब भटकते नहीं है। इसलिए चाहे जितनी तलवार चलाओ आप, कत्लेआम करो, पर तलवार के बल पर इस्लामीकरण नहीं किया जा सकता। मिटा पाई नादर साही तैमूरी तलवार, जिसे राष्ट्रगीत में गाते हैं ना, नहीं मिटा सके हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को। तो एक बात है, इन हिंदू फकीरों का घूमना बंद हो जाए, ये समाप्त हो जाए साधु महात्मा, फिर तो हमारा शासन, फिर हम तो जैसा जो पाट पट्टी पढ़ाएंगे वही पढ़ेंगे लोग। तब इसने तत्काल संतों की जमात घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया। तत्काल जो जहां संतों की जमात घूम रही थी, जहां जो संत मिला उसको तत्काल गिरफ्तार करके कारागार, जो महात्मा थे जहां जो घूमते फिरते मिल गया वो उसको सीधे भीतर जाओ। हाहाकार मच गया, हजारों साधु जेल चले गए, भयंकर यातनाएं दी जाने लगी। उस समय संत मलुकदास जी प्रयाग के निकट कड़ा गांव में गंगा के तट पर भजन साधन कर रहे थे। साधु कुछ रोते गाते हुए वहां पहुंचे, बाबा तपस्या ही करते रहोगे कि हम सब पर विपत्ति आई है, कुछ बचाओगे? बोले हाँ बचाएंगे, रघुनाथ जी सबकी रक्षा करेंगे। तो श्री मलुकदास जी अपने सेठ भी ठाकुर युगल किशोर श्री सीताराम जी को लेकर के वहां से चल पड़े। बादशाही फरमान का उल्लंघन करते हुए 1000 साधु थे, कितने साधु थे? 1000 साधु थे। कहा अपने सिर पर कफन बांध लो और चल पड़ो। अरे साधु तो बनते ही वे हैं जो संसार की दृष्टि में मर चुके होते हैं, अब और किसके लिए? इसलिए धर्म रक्षा के लिए चल पड़ो। 1000 साधु एकदम कीर्तन करते हुए चलेंगे, जो होए सो होए, मरना हो तो मरना हो, पर हम धर्म प्रचार भक्ति का प्रचार बंद नहीं करेंगे। आज भी वे ठाकुर जी जो पूरे भारतवर्ष का विचरण किए हुए मलुकदास जी के ठाकुर जी, आज भी वृंदावन मलुक पीठ में विराजमान हैं। आज भी जो छोटे ठाकुर जी हैं, जो जड़खोर उसमें पधारे थे और बुंदेलखंड में जब सदगुरु जन्म शताब्दी महोत्सव हुआ था तो उसमें अचर्रा में जो उत्सव हुआ था उसमें भी ठाकुर जी पधारे थे। जनकपुर में यात्रा हुई थी तो जनकपुर भी ठाकुर जी पधारे थे। सदगुरु जन्म शताब्दी में हम समझते 400-450 साल के बाद ठाकुर जी गुरुदेव के उत्सव में जगह जगह तीर्थ अयोध्या जी में पधारे थे ठाकुर जी, जनकपुर पधारे थे ठाकुर जी। वो ठाकुर जी आज भी हैं, कितने बड़े स्वरूप, बड़े प्यारे ठाकुर जी श्री सीताराम जी महाराज। तो बाबा जहां जाते उनके प्रभाव के आगे सब नतमस्तक हो जाते, किसी का साहस ही नहीं पड़ता उनको बंदी बनाने का। हाहाकार मच गया कि बादशाह का फरमान कुछ भी नहीं। दक्षिण भारत में है आंध्रा में श्रीकाकुलम, क्या है? श्रीकाकुलम। श्रीकाकुलम में वहां का हिंदू राजा मुसलमान बन गया था, नवाब बन गया था, पूरा नगर मुसलमान हो गया था। और वो इतना दुष्ट था, श्रीकाकुलम का नवाब इतना दुष्ट था कि हिंदू का प्रवेश उसकी राज्य की सीमा में वर्जित था, मुसलमान ही भीतर घुसेगा, दूसरा नहीं घुस सकता। जबरदस्ती लोगों को मुसलमान बनना पड़ा और उसके सिपाही घूमते थे कि कहीं कोई हिंदू फकीर मिले, साधु ब्राह्मण मिले तिलक कंठी वाले, वो पकड़ के जेल ले आओ सीधे, या तो कहो इस्लाम कबूल करो नहीं तो चलो भीतर। तो बाबा श्री मलुकदास जी भी वहां चले गए जमात लेके। लेकिन आश्चर्य है उनके दिव्य प्रभाव के आगे कोई कुछ कर ही नहीं पाता। बादशाह ने कहा इसको बंदी बनाओ, बंदी बनाया। जैसे ही भीतर गए तो जेल की चक्कियां अपने आप चलने लग गई। जितने साधु ब्राह्मणों को बंद की बंदी बनाया था सबके हथकड़ी बड़ी टूट टूट करके गिर गई और पूरा शहर भूकंप जैसा होने लगा श्रीकाकुलम में, हाहाकार मच गया। आखिर तो वो हिंदू ही था पहले, दौड़ा हुआ आया, चरणों में अपनी पाग रखी, बोले हजूर गुस्ताखी माफ करो, मैं आपकी शरण में हूँ। फिर उसने रोते हुए कहा कि मैं तो क्षत्रिय था, जबरदस्ती छल पूर्वक इन मलेच्छों ने एक गाय को काट कर कुएं में डाल दिया और उस पानी को अनजाने में लोगों ने पी लिया, उसमें हमारे भीतर भी वो पानी चला गया। हमने प्रायश्चित पूछा तो लोगों ने कह दिया कि अब तुम हिंदू नहीं बन सकते, हम कट्टर मुसलमान हो गए। फिर हमने कहा कि हम अब तुम्हारे होश ठिकाने लगाएंगे, मुसलमान हो गए। क्योंकि हम इस बात से चिढ़ गए कि हम धोखे से जानबूझ के तो हमने ऐसा किया नहीं, पर अपराध हमसे बन गया तो हम लौट करके फिर आना चाहते हैं अपने अपने घर में, लेकिन हमको नहीं लाया गया और हमने चिढ़ करके सब काम किया। अब आप मेरे ऊपर कृपा करें, यदि आपके धर्म में ये व्यवस्था है तो हम फिर अपनी पूरी प्रजा के सहित हिंदू होना चाहते हैं। बाबा ने कहा बिल्कुल ठीक। सबको श्रीकाकुलम में सबको मुड़ मुड़ा कर सबको चुटिया रखा के सबको पंचगव्य दे करके और सबको उन्होंने वैष्णव बना दिया, हिंदू बना दिया। आज भी स्थान है श्रीकाकुलम में, मलुकदास जी का वो ऐतिहासिक स्थान आज भी है। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वाकू वैसो ही दे, आज भी स्थान है। अब ये बात शाहजहां तक आई, अरे बोले भाई हमने तो कानून बनाया था पर कानून तो चला ही नहीं, और मुसलमान भी उनके सत्संग में आने लग गए। अब ये और खतरा है, मुसलमान और हिंदू हो रहे हैं, अब क्या करें। तो जैसे ही दिल्ली जमात आई तो जमात को बंदी बनाया गया, और जैसे ही जमात बंदी हुई कारागार में मलुकदास जी जमात के सहित पहुंचे। हमारे ठाकुर जी भी दिल्ली की जेल घूमे आए, मलुकदास जी के संग वो भी थे। वहां जैसे गए तो वहां फिर सबकी हथकड़ी बड़ी टूट गई, जेल की चक्कियां चलने लगी। बाबा प्रसन्न भये और बाबा तो वहां से चल पड़े, उनको कौन बांध सकता, हवा को कोई बांध सकता है क्या। तो वहां से चल पड़े, वहां से जमात लेकर वे वृंदावन की ओर चल पड़े और शाहजहां के सारे शरीर में भयंकर जलन शुरू हुई। हाय जले, हाय जले, हाय जले, हाय जले, बहुत जलन, बहुत हकीम वैद्यों को बुलाया गया, ठीक नहीं हुई जलन। तब मौलवियों ने कहा कि हिंदू फकीर मलुकदास जी के श्राप से तुमको ये हुआ, उनका अपराध लगा है, उनको खोजो कहाँ है वो। बोले तो वृंदावन में है, जहाँ इस समय मलुक पीठ है, बाबा की जमात उस समय वहां पड़ी थी जमुना जी के किनारे गोपीश्वर महादेव के निकट। तब शाहजहां वृंदावन आया, आकर के कदमों में पड़ा तो बाबा तो थोड़ा रुष्ट थे, बाबा ने अपना मुंह घुमा लिया उसकी ओर से, बोला महाराज मैं आपकी शरण में हूं, मुझे माफी दीजिए। इधर आ जाए संत जी, यहां आ जाए, यहां बैठ, मुझे माफी दीजिए। बाबा बोले अपने पाप का परिणाम सबको भोगना पड़ता है, तूने बिना अपराध के संतों को जेल में डाला है, इसलिए इसका पाप तुझे भोगना पड़े, नरकों में तो भोगना ही पड़ेगा, यहां भी भोगना पड़ेगा। क्या बोले, तेरा ऐसा बेटा होगा जो तुझे जेल में डाल देगा और तड़फ तड़फ कर जेल में तेरी मौत होगी, क्योंकि कितने संतों ने यातना में अपने प्राण त्यागे हैं जेल में। बोला महाराज भले ही आपने श्राप दिया, तक हमारे कोई बेटा नहीं है, जेल में डालने वाला बेटा होगा तो सही हो जाए चाहे, पर मैं जला जा रहा हूँ, मुझे बचाओ। बाबा बोले हमारी शर्तें कबूल करो तो माफी मिलेगी, नहीं तो नहीं। कहा कबूल होंगी शर्तें, फरमान जारी करो कि हमारी शर्तें कबूल की गईं। क्या? तो पहली शर्त रखी गई कि संतों की जमात घूमने पर लगे हुए प्रतिबंध को तत्काल समाप्त किया जाए। क्यों? संतों में किसी जाति वर्ग संप्रदाय का आग्रह भेद नहीं होता है, वे तो सभी प्राणियों के परम हित की बात कहते हैं। धन्य है संत की वाणी, इसमें क्या आग्रह है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर हितदासम नहीं अधमाई, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम अधमाई। अब हम आपसे पूछते हैं इस सिद्धांत का हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी यहूदी दुनिया के किसी मतपंथ से विरोध हो सकता है इस मत का? इसको कहते हैं संतों का मत। किसी भी प्राणी को दुख नहीं देना चाहते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मय जान, बंदों तिनके पद कमल सदा जोरी जुग पान, सीय राम मय सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, सीय राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ये है, संत किसी के विरोधी नहीं होते। ऐसे ऐसे समर्थ संत हुए, वो संकल्प कर लेते मुगल सत्ता समाप्त हो जाती, उन्होंने किसी का बुरा होए सोचा ही नहीं। राम जी की जैसी इच्छा, संत आग्रही नहीं होते। संतों की जमात पर लगा हुआ प्रतिबंध समाप्त हो, जो आज्ञा महाराज। दूसरा, बलपूर्वक धर्मांतरण न हो, जो आज्ञा महाराज। तीसरा, जजिया कर समाप्त तो हो, जो आज्ञा महाराज। इन लोगों पर टैक्स था विशेष, धार्मिक टैक्स। और चौथा, गोवध बंद हो। चारों शर्तें लिखित रूप में शाहजहां ने कबूल की, कबूल करते ही चंगा हो गया, स्वस्थ हो गया। बोला वाह वाह चमत्कार हो गया, मैं ऐसे लगता था जो आग की भट्टी में डाल दिया हूं, तुम ठीक हो गया। मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, क्योंकि मैं मुल्क का वादशाह हूं। बाबा मलुकदास जी हंसे, बोले मेरी फकीरी के आगे तेरी वादशाहियत धूल है। अभी तो चरणों में पड़ा था कि हाय बचाओ हाय बचाओ, हमको देने के लिए वादशाहियत दिखा रहा है। मेरी फकीरी के आगे तेरी वादशाहियत क्या है? कोई चीज नहीं। नहीं महाराज, मैं आपका भक्त हूँ, कुछ तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आपने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। तब ठाकुर श्री सीताराम जी के नाम से उस जमाने में केसी घाट से राजपुर गांव तक की भूमि मुलुकदास जी के ठाकुर जी को मिली हुई है। अभी भी प्राचीन कागजों में ये बात स्पष्ट है, राजपुर गांव तक भूमि पड़ी है मुलुकदास जी के पीछे की। 500 गांव की जागीर ठाकुर जी की सेवा के लिए। कितने गांव की जागीर? अंग्रेजी शासन तक श्री महंत भोला दास जी महाराज थे, तब तक, आज से ज्यादा पुरानी बात नहीं, 80-85 साल पहले तक वहां के महंत का ऐश्वर्य पूज्य महाराज जी ने, हमारे खाक चौक वाले महाराज जी ने देखा। महाराज जी कहते थे यहाँ का जो आचार्य होता था उसके हुक्म से फांसी माफ हो जाती थी, उसके हुक्म से जेल की सजा माफ हो जाती थी, और इनको पावर था फांसी देने का, इनको पावर था जेल देने का। ये लिख करके देने तो फांसी हो जाएगी, क्योंकि शाहजहां ने फरमान दिया था कि मैं मुल्क का बादशाह हूं और अब फकीरों के बादशाह हैं। तो मलुकदास जी को फकीरे शाहनशाह का खिताब मिला था, गद्दी पर जो बैठता था उसको लिखा जाता था फकीर शहंशाह, ये उसके नाम के आगे लिखा जाता था फकीर शहंशाह, फकीरों के बादशाह। बादशाह चार घोड़ों की बग्घी पे चलता था, हिंदू राजा दो घोड़ों की बग्घी पे चलते थे, ऐसा कानून था मुसलमानों के टाइम में, चार घोड़ा हिंदू राजाओं के लिए नहीं थे। तब सोने की जड़ी हुई मड़ी हुई बग्घी रथ और चार घोड़े दिए, जो बग्घी अभी भी मुरादाबाद में, अभी भी मलुकदास जी का स्थान है वहाँ, वो बग्घी अभी भी टूटी फूटी, बैठ जाओ मैया, अभी भी टूटी फूटी पुरानी बग्घी अभी भी वहाँ रखी है, ऐतिहासिक ये घटना सत्य है। संत किसी के विरोध ही नहीं होते, संत तो सब जीवों का कल्याण चाहते हैं। तो असुर हुए, असुरों ने भी बड़े बड़े आतंक मचाए, पर उसका परिणाम उसे भोगना पड़ा। हम इस प्रसंग में इस बात को कह रहे थे कि शाहजहां जिसने अपनी बेगम मुमताज बेगम के स्मृति में ताजमहल जैसा एक स्मारक बनाया, क्या कहते हैं, मकबरा, मुमताज बेगम का मकबरा ताजमहल बनाया उसने, आज दुनिया का आश्चर्य है वो। जो ताजमहल बनाने वाली जैसी बिल्डिंग बनाने वाला शाहजहां, उसके पुत्र औरंगजेब ने उसको जेल में डाल दिया। कहां रहा? आगरे की जेल में रहा। कहां रहा? आगरा की जेल में रहा। और उसके साथ ऐसा व्यवहार होता था शाहजहां के साथ, उसको 24 घंटे में सूखी दो रोटी, क्या सूखी दो रोटी, कई कई दिन पुरानी बासी सूखी दो रोटी, और एक छोटी सी नमक की डली और एक प्याला पानी दिया जाता था पीने के, इसी में जिंदा रहो। और कुछ तो व्यवस्था थी नहीं, ओढ़ने बिछाने की कुछ नहीं थी। औरंगजेब कहता था बहुत अय्याशी की है ना, भोग दरी चादर बुना, जैसे आम कैदी बुनते हैं शाहजहां भी बुनता था। कभी सोचा होगा कि हमको जेल में दरी चादर बुनने पड़ेंगे? एक दिन उसने औरंगजेब के पास सूचना भेजी कि मुझसे ये काम होता नहीं है, तो मैं कुरान का अच्छा पंडित हूँ, कुछ बच्चों को भेज दिया करो तो मैं कुरान की आयतें पढ़ा दिया करूंगा, क्योंकि बिना कुछ किए तो यहाँ रह नहीं सकते। इतना सुनते ही इतना चिढ़ गया, हाँ, और अब ये रोटियां मुझे पचती नहीं है तो हमको एक मुट्ठी चना दे दिया करो, कि उसने प्रार्थना लिख करके भेजी थी अपने पुत्र को कि हमको भोजन के लिए एक मुट्ठी चना और सेवा काम के रूप में हम कुरान पढ़ा दिया करेंगे। पर इस प्रस्ताव को भी औरंगजेब ने ठुकरा दिया, बोले बुढ़ा मरने का समय आया, इंतकाल का समय आया, अभी भी हुकूमत करना नहीं छोड़ता है, पढ़ाने में हुकूमत करी जाती है ना, बच्चों को डांटा डपटा जाता है, और कितना चतुर है बुढ़ा कि चना मांगता है, अरे चना खाकर के तो घोड़ा दौड़ता है, फिर से लगता है हमारे विरुद्ध कुछ षड्यंत्र रचेगा। तो महाराज दो रोटी की एक रोटी कर दी उसने, कितनी, बोले अब एक रोटी मिलेगी, ऐसे तड़प करके उसने प्राण त्यागे। इसका मतलब है सर्वोच्च सत्ता का सुख भोगने वाला उसको ये भोगना पड़ा, राक्षसों को ही अपने किए हुए पाप का परिणाम भोगना पड़ता है। त्रिजग देव नर असुर अपर जग जो निसकल भ्रमि आयो, सब योनियों में भटक करके आया है, और ग्रह बनिता सब योनियों में घर मिला, सब योनियों में स्त्रियां मिली, पुत्र मिले, बंधु मिले, ग्रह बनिता सुत बंधु भये बहु, हर जन्म में तो भाई बंधु हुए, हर जन्म में पुत्र हुए पत्नी हुई, और मातु पिता जिन जाए। सुअर बने तभी माता पिता मिले, कुत्ता बने तभी माता पिता मिले, कीट पतंग बने तभी माता पिता मिले, न जाने कितने भाई बंधु, कितने स्त्री पुत्र, कितने माता पिता तुझे मिल चुके हैं, लेकिन ये सब तुझे मिले इसलिए थे कि तू सुखी हो जाएगा और ये तुझे सुखी कर देंगे, पर न तू सुखी हुआ और न ये सुखी हुए, न इन्होंने तुझे सुखी बनाया और न तूने इनके दुख को दूर किया, क्योंकि काहे को फिरत मूढ़ मन धाय। क्यों फिर भटक रहा है? विचार करके देख ले कितने माता पिता, कितने भाई बंधु, कितने घर मकान दुकान, क्या नहीं मिला तुझे? कभी चक्रवर्ती सम्राट भी बना होगा, क्या नहीं मिला तुझे? कभी इंद्र महेंद्र भी बना होगा, क्या नहीं मिला तुझे? पर तेरे भोग की वासना अभी भी शांत नहीं हुई, अभी भी तेरा मन संसार में भोगों में भटक रहा है। काहे को फिरत मूढ़ मन धाय। बोले आप तो कहते हैं, पर संसार के व्यवहार में माता पिता भाई बंधु मामा मामी फूफा फूफी मौसा मौसी और न जाने कौन कौन से संबंध होते हैं, वो सब अपने से बड़े माने जाते हैं, उनकी बात भी माननी पड़ती है। हाँ मानो, कितने समय से मानते चले आ रहे हो, मानो ना नहीं की बात। ये तुझे क्या सिखा रहे हैं? जाते निरय निकाय निरंतर सोई तीन तो ही सिखायो। जिनको तू अपना माता पिता भाई बंधु नाता रिश्तेदार मान रहा है, पत्नी पुत्र मान रहा है, इन्होंने सबसे भारी शत्रुता का काम तेरे साथ किया। इन्होंने वही बात सिखाई जो तुझे नरक की ओर ले जाने वाली है। भजन की बात सत्संग की बात इन्होंने नहीं सिखाई है। जाते निरय, निरय माने नरक, निकाय माने समूह, जिनके कारण तू नरकों के समूह में पड़ा वही बात इन्होंने तुम्हें सिखाई। कितनी बार नरक भोगा, कितनी बार नहीं इनकी आज्ञा का पालन किया। तुब हित होए, तुम्हारा हित हो जाए ऐसी बात इन्होंने नहीं बताई। कटे भव बंधन, तेरा संसार का बंधन कट जाए ऐसी बात नहीं बताई। सो मग तो ही ना बता, वो रास्ता इन्होंने तुमको नहीं बताया। चलो बोले ठीक है, अब अच्छा हुआ आज छतरपुर में विनय पत्रिका की कथा हुई, अब रास्ता हमको मालूम हो गया, अब अपने घरों में जाना यहाँ से। और बोले अब हम तो भाई धोखे में रह गए, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब बेटा बेटी सबको बुला के अब छोड़ो, सब भजन में लग जाओ। अपनी छाती पे हाथ धर के बोलो, ऐसा कोई समझा पाएगा? सब कहेंगे बस हम तो शादी ब्याह कर दें, अपने पांव पे खड़े हो जाएं, ब्याह हो जाए, चाई माई फिर जाए, बस हम तो अब चक्कर। अरे भाई तुम चक्कर से मुक्त होना चाहते हो, अब दूसरे को चक्कर में क्यों डालना चाहते हो? पर संसार की स्थिति यह है, सही बात कोई किसी को नहीं बताता, कोई किसी को नहीं बताता। माँ तो पिता बालकन बुलावहीं, उधर भरे सोई धर्म सिखावहीं। सब पेट भरने का काम सिखाते हैं। ऐसी बात बताने वाला कौन है? नायम देहो देह भाजाम रिलोके कष्टान कामान अरहते बिडभुजाम ये तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वं शुद्धे जसमान ब्रह्म सौख्यम स्वनंतम। भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं, हे मेरे प्यारे पुत्रों, ये शरीर स्वर कुत्ते गधे घोड़े जिस भोग को भोगते हैं उसको भोगने के लिए नहीं मिला है, ये दिव्य तप का अनुष्ठान करने के लिए और अनंत ब्रह्मानंद की भगवदीय सुख की प्राप्ति के लिए मानव जन्म मिला है। हमारे कहने का सही मत लगाना कि सब बाबा जी बन जाओ। बाबा जी बनना ऐसे होता नहीं है, ऐसे नहीं होता बाबा जी बनना, और ऐसे बनना भी नहीं चाहिए किसी के बहकावे में आकर, किसी पर विचार थोपना भी नहीं चाहिए। हमारी प्रार्थना गृहस्थ विरक्त से नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से नहीं है, हमारी प्रार्थना ये है आप जहाँ हैं वहीं रहकर स्वयं भजन का निश्चय कर लो और अपने पूरे परिवार को भजन में लगा लो। भगवान ने आपको जो कुछ दिया है उसका एक एक एक एक क्षण, बहुत ध्यान से सुने, एक एक कण और एक एक क्षण व्यर्थ न जाने पावे, हर क्षण का उत्तम उपयोग हो सेवा और सुमिरण में, और हर कण का उत्तम उपयोग हो। हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, बलराम दास जी नाम है ना, दीक्षा का नाम तो ये है ना, और वैसे नाम क्या है, बलवंत सिंह नाम है इनका, वैसे हमने दीक्षा का नाम बलराम दास जी रखा है इनका। तो इनके यहां हम गए, सन मुझे याद नहीं किस सन में पहली बार गए थे, हमने थोड़ी सी प्रेरणा की गौ सेवा की और ये गौ सेवा में लग गए। अभी कितनी गैया हैं, अभी भी 200 गाय हैं, किसी से एक पैसा नहीं मांगते हैं पर उन गायों की सेवा करते हैं। और इतना ही नहीं, जब वृंदावन आएंगे तो 10-20 किलो घी भी लेके आते हैं, दो पीपा तीन पीपा घर की गाय का बिलोना वाला घी, और वैसे हम दूसरे घी का उपयोग करते नहीं है, अपने मलुक पीठ के घी का उपयोग करते हैं, लेकिन इनका घी आता है तो हम हवन में और अपने निजी ठाकुर जी की सेवा में उस घी को लेते हैं। लो अयोध्या जी में 3 क्विंटल घी भेजा, एक एक चीज का सदुपयोग। गो आधारित खेती भी करते हैं, ये इनका नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं, हम केवल ये निवेदन कर रहे हैं कि प्रत्येक कण का और प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करें, उत्तम उपयोग, और ये उत्तम उपयोग विवेक पूर्वक ही किया जा सकता है, अविवेक पूर्वक नहीं किया जा सकता। आज हमने चर्चा की थी, एक वैश्य हैं अपने संगी साथियों के साथ मिलकर लगभग 15-16 हजार गोवंश की सेवा कर रहे हैं, अभी जिनके यहां बनारस में हम होके आए। ये क्या है, संपत्तिशाली संसार में कितने पड़े हैं पर जिनका धन अच्छे कार्यों में लग रहा है वे भाग्यशाली कहलाने के योग्य हैं। हमारे वृंदावन में एक महापुरुष थे, बड़े बाबा गौड़ीय संप्रदाय के थे, तो उनके गुरुजी थे श्री स्वामी कृष्णानंदास जी महाराज, भगवत प्राप्त संत थे, जमींदार आदमी थे, ब्रज के बड़े जमींदार थे वो, बहुत बड़े जमींदार, और उनको वैराग्य हो गया, एकदम युवावस्था थी, वैराग्य हो गया, वैराग्य हो गया तो ब्रजवासी तो थे ही, और अपने गुरुजी से बोले हमको साधु बना दो, क्यों, बोले अब जिसका है संसार वो देखेगा, हम तो भजन करेंगे, अब कितना जीवन बचा है कोई पता नहीं, भजन करेंगे। उनकी पत्नी ने कहा कि हमने कौन सा अपराध कर दिया जो हमको आप छोड़ के जाओगे, हम भी भजन करेंगे, हम नहीं भजन कर सकते हैं क्या, आप भी करो। तब उनके एक पुत्र था और 2 पुत्रियां थी, उनको बताया कि देखो नाते रिश्तेदारों को हम बता जाते हैं और तुम जमीन जायदाद तो है ही है, समझदार होके और तुम शादी ब्याह करना, घर में रहना और अपना घर का काम धंधा देखना, और हम दोनों तो अब वृंदावन भजन करने जा रहे हैं, ब्रजवासी ही थे। तो दोनों बेटियों ने और बेटे ने कहा कि हम भजन नहीं कर सकते, आप भजन करने जा रहे हो, हमको यहाँ संसार में फंसा के जा रहे हैं। वो ऐसे संस्कारवान थे कि ऊहापोह में पड़े रहे और अंत में इस निर्णय पर पहुंचे कि पूरे घर को अब साधु बनना है। अपना मकान वकान सब बेच दिया उन्होंने। वृंदावन में चार संप्रदाय आश्रम है, बहुत लंबी चौड़ी जमीन, चार संप्रदाय आश्रम बनाया उन्होंने। गुरुजी को अर्पित किया, खुद अपने लिए कुछ नहीं रखा, स्वयं तो उस आश्रम के झाड़ूदार बन के रहे। और एक बेटा और दो बेटियां और स्वयं और उनकी पत्नी, कितने हुए? पांच। पांच हुए ना, दो बेटी एक बेटा और पति पत्नी, पांचों विरक्त हो गए। बोले आगे संसार बढ़ाना नहीं, भजन करना। तो उनमें से उनके पुत्र को तो हमने देखा, बहुत बड़े विद्वान थे, श्री रामदास शास्त्री। कृष्ण करणामृत ग्रंथ के ऊपर उन्होंने टीका लिखी है, बड़ी अद्भुत टीका लिखी है, श्री रामदास शास्त्री जी, उनका दर्शन हमने किया है। चार संप्रदाय के श्रीमान थे वो, और उनकी बहनें, एक बड़ी बहन थी एक छोटी बहन, तो बड़ी बहन को कहते थे बड़े भैया और छोटी बहन को कहते थे छोटे भैया। आप लोग कहें बहन को भैया क्यों कहते थे? क्योंकि उनकी सख्य भाव की उपासना थी। हम कृष्ण बलदेव के सखा हैं, तो सखा पुरुष भाव था, इसलिए भाव के अनुसार बड़े जो थे उनका नाम था बड़े भैया, छोटे का नाम था छोटे भैया। वहां हमारी कथा हुई, बड़े भैया जी ने बैठ के कथा सुनी, 95-96 वर्ष की आयु प्राप्त करके भजन करते हुए भगवत धाम गए। ऐसे भी लोग हैं जो पूरे परिवार के बात समझ में आ गई, एक साथ निर्णय कर लिया, अब लो नसानी अब ना नसेऊं। संसार आगे बढ़ता तो कोई नाम जानता दुनिया में उनका, पर आज ब्रज के भक्तमाल, ब्रज के संतों में उनके चरित्र छप गए। ये है भैया भजन की महिमा। तो तुम हित तो होए, जिसमें तुम्हारा हित होगा, तुम्हारा बंधन कटेगा, वो बावक काम भोग घृत से सठ ऐसे परत बुझायो। ये काम भोग की जो वासना है ये अग्नि के समान है, और भोग उसमें क्या है, वो घी के समान है। अभी इसके पहले वाले पद में मन पछताई है अवसर बीते, इस पद में भी गोस्वामी जी कह चुके हैं, बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं विषय भोग बहु घीते। आज फिर कह रहे हैं कि आग में जब तक घी उड़ेलते चले जाओगे तब तक आग बुझने वाली नहीं। लकड़ी डालते जाओ और घी डालते जाओ तो आग प्रचंड होगी कि बुझेगी? ईंधन डालना बंद कर दो और घी डालना बंद कर दो तो चाहे जितनी प्रचंड धधकती हुई आग हो थोड़ी देर में ठंडी हो जाएगी, राख हो जाएगी या भस्म की ढेरी बन जाएगी, वो फिर कुछ नहीं होगी, कुछ नहीं रह जाएगी। ऐसे ही इंद्रियां ईंधन के समान है और भोग की वासना घी के समान है। इंद्रियों को विषय देते चले जाओ और भोग की वासना का घी डालते चले जाओ तो महाराज भोगा न भुगता बयमेव भुगता, भोगों ने हमको भोग लिया, हमने भोगों को नहीं भोगा। मृत्यु का क्षण आ जाता है पर भोग की वासना नहीं जाती। बुढ़ापे में भी स्त्रियों के शरीर के स्पर्श से सुख की अनुभूति होती है। अब इंद्रियां शिथिल हैं, भोग करने की शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी भोग पदार्थ भी प्रिय लगते भले ही भोगने की शक्ति न हो, और भोग की वासना मन से नहीं जाती है। इससे भैया सत्संग का दिव्य जल इस काम की अग्नि पर डाल दो और ईंधन और घी डालना बंद कर दो तो ये कोयला हो जाएगी, राख हो जाएगी, और इसमें जो सुख है वो सुख आहा क्या कहना। पावक काम भोग घृतते सक कैसे परत बुझायो, विषयहीन दुख मिले विपत्ति अति सुख सपने हूँ नहीं पायो, विषय नहीं मिले, पदार्थ नहीं मिले, रूप रसगंध शब्द स्पर्श के, इसका दुख रहा मन में के अब ये मिले तब सुख हो। तो विषय हीन दुख, विषय नहीं मिले इस बात का दुख, और विषय मिल गए तो मिले विपत्ति अति, नहीं मिले तो दुख और मिल गए तो विपत्ति। सुख सपने नहीं पायो, स्वप्न में भी सुख नहीं मिला। कैसे? बोले उभय प्रकार प्रेत पावक ज्यों धन दुख प्रद श्रुति गायो। जैसे भूतों की आग, भूत प्रेतों की आग, वो आग नहीं है पर आग जैसी जलती दिखाई पड़ती है, वो ऐसे भूतों की आग जैसे दुखदाई होती है, ये धन की वासना भोगों की तृष्णा भूतों की आग के जैसी ही है। ये कभी किसी को सुखी करने वाली, ये दुख ही देने वाली है। छिन छिन छीन होत जीवन, ऐसा मनुष्य का जन्म तेरा एक एक क्षण छीन होता चला जा रहा है। हम मान लो 25 वर्ष के हो गए तो भगवान ने जो हमें भजन के लिए समय दिया था उसमें से 25 वर्ष हमने गंवा दिए। अब 25 मिनट भी हमारे पास बकाया हैं ये कोई निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता। 50 साल के हो गए तो 50 वर्ष गंवा दिए, 60-70 वर्ष के हो गए तो 60-70 वर्ष गंवा दिए। अब 60-70 मिनट भी हमको मिलेंगे ये नहीं कहा जा सकता। ज्यो अंजलि ज्यो जल अंजलि माँ घटे पल थिर न रहाई। अंजलि में स्थित जल कब तक रहेगा? टपक टपक करके पूरा टपक जाएगा, खलास हो जाएगा। ऐसे ही प्रतिदिन हम लोगों की प्रतिक्षण आयु नष्ट होती चली जा रही है। और ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म को दुर्लभ तन व्रता गवायो, ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म को हमने भोगों में व्यर्थ में गंवा दिया, तब क्या करें? बोले अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, जितना भी समय तुम्हारे पास बकाया है इसमें तुम अपना काम कर सकते हो। क्या करें? इससे दो काम करने पड़ेंगे। क्या? एक तो ईमानदारी से मनवाणी क्रिया से भगवान के भजन में लग जाओ, और दूसरा काम विषय की आशा का त्याग कर दो। विषय की आशा का त्याग नहीं करोगे तो भजन बनेगा नहीं। विषय की आशा त्याग करो और मनवाणी क्रिया से भजन में लग जाओ। ये दो काम करो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। छिन छिन छीन होत जीवन दुर्लभ तन व्रता गवायो। तुलसीदास हरि भजहि आस तजी, तुलसीदास हरि भजहि, भगवान का भजन करो, आस तजी। क्यों? बोले काल उरग जग खायो, नाथ सकल जग काल कलेवा, ये काल रूपी सर्प ने सारे संसार को डस रखा है। नहीं तो तुमको भी कभी न कोई काल अपना ग्रास, काल रूपी अजगर कभी न कभी तुमको भी निगल जाएगा। इसलिए विषय की आशा का त्याग करो और ईमानदारी से भगवान के भजन में लग जाओ। आहे को फिरत मूढ़ मन धायो, काहे को फिरत मूढ़ मन धायो, सज हरि चरण सरोज सुधारस, सज हरि चरण सरोज सुधारस, रवि कर जल ले लायो, रवि कर जल ले लायो, काहे को फिरत मूढ़ मन दा, काहे को फिरत मूढ़ मन धायो। विषय आस तजी आस तुलसीदास हरि भजहीं आस तजी। आस तजने की बात क्यों कही गई? यद्यपि इस पद को कम से कम 3-4 घंटे में हम पूरा करते, लेकिन हमको जाने की थोड़ी हड़बड़ी है और अभी हमको श्री कौन सी जगह है बागेश्वर धाम वाले महाराज ने भी आदेशित किया है कि यहाँ भले ही 5 मिनट के लिए पर होते हुए जाएं, तो ललितपुर कम से कम 3 घंटे का रास्ता है और वहाँ होते हुए हम जाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा। अभी ठाकुर जी को भी संपुटित करना पड़ेगा, तो आप लोगों से आग्रह है कि इसके बाद मिलने कृपा करके न पधारें, क्योंकि हम लोगों को तुरंत दारू करके निकलना भी है। तो अब केवल एक बात कह करके विषय की आशा त्यागने की बात क्यों कही गई? क्योंकि भजन में बाधक यही है। ये मलुकदास जी का भजन है और हम वृंदावन तो बहुत पीछे गए, ये भजन हमने अपने शरीर की दादी से बचपन में सुना था, पर वो है मलुकदास जी का भजन, पर वो गाती थी बुंदेली में, पूरी बुंदेली में गाती थी। है तो भजन ये कि भजन बने ना तो से मन सैलानिया, और उरी गाती थी शरीर की दादी, भजन तो बनत नैया मन सैलानी हो, ये बुंदेली धुन में गाती थी। पर बड़ा प्यारा पद है, बक्सर वाले मामा जी इसको बहुत गाते थे। भजन क्यों नहीं बनता? क्योंकि विषय की आशा का हम त्याग नहीं करते, इसलिए भजन बनता नहीं। भजन सैलानिया जानते ना घुमक्कड़, भजन बने ना तो से मन सैलानिया, भजन बने ना तो से मन सैलानिया, काहे को फिरत मूढ़ मन भायो, काहे को फिरत मूढ़ मन धायो, भजन बने ना तो से मन सैलानिया, भजन बने ना तो से मन सैलानिया। क्यों भजन नहीं बनता? उसके सब कारण उसमें गिनाए हैं। खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानिया, खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानिया, चावन को पान चाहिए और पीक दानिया, चावन को पान चाहिए और पीक दानिया, भजन बने ना तो से मन सैलानिया, भजन बने ना तो से मन सैलानिया। बंसी तो प्यारी लगती, पर शर्मा जी बड़े प्यार से बजाते, बहुत अच्छी, हमारा मन बहुत प्रसन्न हो जाता। तेज तो तुरंगी चाहिए रूप बंसी नारिया, तेज तो तुरंगी चाहिए रूप बंसी नारिया, तेज तो रंग चाहिए रूप बंसी नारिया, तेज तो सपूत चाहिए कुल की निशानिया चाहिए तब तक भजन बने ना तो मन से लानिया भजन बने ना तो मन से लानिया भोली दुनिया माही भरम भुलानिया। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।